Ewout de Jong met het NOS-journaal. Voor de zuidwestkust van Marokko is een boot met migranten vergaan. Aan boord waren 45 mensen, van wie er 24 zijn gered. Er zijn inmiddels 13 lichamen geborgen, 8 mensen worden nog vermist. De boot was op weg van de havenstad Mirlef naar de Canarische eilanden. De opblaasboot voer 10 minuten na vertrek op een rots en zonk. Marokko is een populair doorvoerland voor migranten uit landen ten zuiden van Sahara. Mensenrechtenorganisatie Caminando zegt dat op die route de afgelopen 4 jaar bijna 7700 migranten zijn verdronken. In het Vaticaan heeft paus Franciscus gereageerd op de dood van zijn gepensioneerde voorganger Benedictus. Die overleed vanochtend op 95-jarige leeftijd. Franciscus prees hem onder meer vanwege zijn toewijding aan het geloof en de kerk en ook om zijn vriendelijkheid. Benedictus wordt donderdag in Rome begraven na een mis op het Sint-Pietersplein. De dagen daarvoor ligt hij opgebaard en kunnen gelovigen afscheid nemen. Meer dan 20.000 slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg hebben de afgelopen 2 jaar een financiële tegemoetkoming aangevraagd. Het zijn er bijna 10 keer zoveel als verwacht. De regeling, die om middernacht afloopt, werd in het leven geroepen nadat was gebleken dat duizenden kinderen in de jeugdzorg seksueel zijn misbruikt of dwangarbeid moesten verrichten. Minister Jesselgus van Veiligheid en Justitie waarschuwt mensen die oud en nieuw vieren om zich aan de regels te houden voor het afsteken van vuurwerk. Ze deelt ook de zorgen van de politie die bang is dat het uit de hand kan lopen. Ze wijst onder meer op het toenemende geweld tegen hulpdiensten. Jesselgus is niet voor een totaal afsteekverbod zoals de afgelopen 2 jaar. Ze spreekt van een mooie traditie en hoopt dat die in stand gehouden kan worden. Het weer, vooral in het noorden nog regen. Er staat een stevige zuidwestenwind. In het noordwesten zijn er harde windstoten. Vannacht droog met minima rond 10 graden. Nieuwjaarsdag is weer wisselvallig met veel regen en wind. En het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speelbewust. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Afro Tros. De grote podcastshow. Met Misha Blok en Lammert de Bruin. Fijn dat je luistert naar deze speciale oudejaarsshow op Radio 1. Waar je met terugblikken op een geweldig podcastjaar, hè Lammert? Ja, de komende 4 uur praten we met bekende podcastmakers. We bespreken de grootste podcastsuccessen van 2022. En het mooie is... Je kunt er gewoon bij zijn, want we zitten tot 11 uur in Club Radio Radio in Amsterdam. Er zijn bubbels, er zijn oliebollen en er zijn hele leuke podcastmakers. De leukste, als je het mij vraagt. Ja, absoluut. Dus kom gewoon hier naartoe. Ja, en hoor je dit nou en ben je zelf een podcastmaker? Kom dan zeker ook langs om over je nieuwe podcast te vertellen in onze rubriek So You Think You Can Podcast. En onze gasten van dit eerste uur zijn Koos van Plateringen en Tim de Wit en Henk Krol. Nou. Maar waar is Henk? Henk, ja, misschien... Misschien kunnen we Henk even bellen. Waar is hij? Hij is er nog niet. Henk, hallo. Hang je? Zou bij ons te gast zijn? Henk? Ja, ik ben onderweg, maar ik ben wat later van huis getrokken. Want de auto mee ging die... Ja, daar is iets mee aan de hand. Oh. En daar moest ik even mee naar het ziekenhuis toe. Ik heb het nu weggebracht. Maar ik probeer nu zo snel mogelijk jullie kant op te komen. Oké, gelukkig. Nou, we houden het in de gaten. We gaan hem straks nog wel een keertje eventjes bellen. Tim en Koos, jullie zijn er wel. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Tim, mooiste podcast van het afgelopen jaar? Ik vond Bloody Sunday in Roermond van Frans Pollux echt een geweldige podcast. Waarin hij... Ja, je hebt ook een televisieserie erover gemaakt, hè? Ja. Die aanslagen die in Roermond gepleegd zijn, tientallen jaren geleden al. En die heeft hij helemaal gereconstrueerd wat er toen gebeurd is. IRA-aanslagen op Nederlandse bodem. Het verhaal wat iedereen zo goed als vergeten was ongeveer. En hij heeft het op een geweldige manier met ooggetuigen, met echt mensen die er toen bij waren, het weer neergezet. Ja, ik vond het een fascinerende podcastserie om naar te luisteren. Het gebeurde gewoon op een overvol plein, hè? Op een marktplein in Rotterdam. Ja, dat kan je echt niet voorstellen. En dat bleek dus een vergismoord ook nog eens te zijn. Want ze dachten, die IRA-leden dachten dat ze Britse soldaten doodschoten. Maar het bleken gewoon toeristen te zijn. Australiërs notabene. En Pollux kan dat ook heel mooi vertellen. Oh, die stem van die man. Ja. Fascinerend. Hij heeft ook De Laatste Dans gemaakt. Hè? Daar ben ik ook echt een enorme fan van. Ja, zijn stijl van podcast maken spreekt me heel erg aan. En Tim, heb jij je favoriete podcast? Dat was ik. Of Koos, sorry. Nou, dat begint al lekker. Geen bubbels meer, jongen. Ik vind het heel moeilijk om daar een keuze uit te maken. Want er wordt zoveel gemaakt. Dat is ook natuurlijk het leuke van podcasts. Dat het heel erg niche kan zijn ook. Ik ben zelf heel erg veel bezig met persoonlijke ontwikkeling en groei. Dus ik vind het mooi om van een verhaal iets op te steken. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de podcast van Michael Pilacic vind ik heel mooi. Ook die van Patrick Kikker, Leven zonder stress. Maar als ik er dan één moet noemen, dan noem ik die van Reda Saleh en Najib Amali. Gaat over verslaving, waarin ze praten met mensen die verslaafd zijn geweest of mensen uit de GGZ. En dat inspireert mij enorm. Ja. Dat is een mooi bruggetje, hè, meteen. Ja, absoluut. Ja. Want jouw podcast gaat er natuurlijk ook over. Jij maakt de podcast Eerlijk over alcohol, is de titel. Over de rol van alcohol in het leven van mensen. In jouw leven ook in het bijzonder. Dat was die eerste aflevering. Onder andere met Bridget Maasland, Tim Knol, Dan Carity, John de Bever. Laten we even een stukje luisteren. Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk over alcohol. Waarin ik praat met mensen die zijn gestopt met alcohol of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken. Bij elke gelegenheid werd er gedronken. En dan doe je toch altijd mee. Het was wel toch wel 4-5 dagen in de week tot het gaatje gaan in het café. En dan heb je denk ik wel per avond over 15-20 biertjes. Als mijn vrouw er 2 op hebt, dan heb ik er al 5 op. En dan komen we thuis en dan ga ik ook gewoon door. Op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken. Stom dronken, zoals bijna elk weekend. Ik besloot hulp te zoeken, want de slogan alcohol maakt meer kapot dan je lief is, werd voor mij werkelijkheid. Sinds ik niet meer drink, is mijn leven veranderd in een 3D-film. Ik ervaar meer, ik voel meer, ik geniet meer. En dat gevoel, dat gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen. First of all, I'd wake up every day hungover and going through withdrawal. I had the shakes every day, I had the sweats every day. I suffered. And my anxiety because of the drinking was through the roof. But all I thought about all day long was, when was that first drink gonna hit? In this episode, I talked to Dan Carity. You probably know him from the TV shows Dance, Dance, Dance, Holland's Got Talent, and So You Think You Can Dance. Thinking about drinking all day long. It was just all about how long do you have to wait for that drink. After drinking alcohol for many years, in 2021 he admitted being an alcoholic and he asked for help. Ja, Koos, dit is zo'n ontzettend kwetsbaar onderwerp. Mensen moeten zich zo blootgeven. Hoe krijg je mensen zover? Het is eigenlijk gewoon een kwestie van mensen uitnodigen en soms ook tot mijn grote verbazing willen ze ook wel hun verhaal doen. Vaak zeggen mensen tegen mij, waarom film je het ook niet? Hè? En ik heb daar echt wel over nagedacht. Ik zie op Instagram natuurlijk ook wel voorbij komen en zo. En YouTube. En dat is ook de reden waarom ik het niet wil filmen. Omdat het zo persoonlijk is. En dat is ook de kracht van audio. Mensen voelen zich veilig. Kennelijk heb ik iets over me waardoor mensen zich openen. En kwetsbare verhalen willen vertellen. En het raakt mij ook wel echt enorm, hoor. We hoorden net Dan Carity vertellen. En dat heeft me echt geëmotioneerd ook tijdens het gesprek. Ja. Dat is ook iets wat mezelf verbaast. Wat emotioneerde jou dan specifiek? Nou, hij vertelde een verhaal dat een van zijn kinderen lag heel ernstig in het ziekenhuis. En hij zei tegen zijn vrouw, weet je wat, blijf jij maar hier. Dan ga ik naar ons andere kind. Maar eigenlijk bedacht hij, dan kan ik naar huis en dan kan ik drinken. Mm-hmm. Dan dacht ik, wow. Dat is het gevaarlijke van alcohol. En daarom maak ik de podcast ook. Om het taboe erover te laten verdwijnen. Want mensen schamen zich en ik wil die schaamte eraf halen. Want het is helemaal oké als je een onhandige relatie hebt met alcohol. Ja. Want weet jij tot op de dag precies hoeveel dagen je nu sober bent? Hoeveel dagen. Maar ik hoorde je de datum net wel zeggen. 17 september. Echt in je hoofd. Ja, klopt. Dat was op een bruiloft, geloof ik. Op een feestje. En dat was het moment dat ik de dag daarna eigenlijk... Op die 17 heb ik gebeld naar een instantie om te vragen... jongens, ik heb hulp nodig. Want toen was gewoon... De maat vol. Ja, ik werd gewoon een monster. Elk weekend. En ik dacht ook eigenlijk dat ik gewoon een probleem had... en in het weekend alleen te veel dronk. Maar toen ik daar voor geholpen werd, kwam ik erachter dat ik echt wel een verslaving had. En ik dacht altijd, een verslaafde, dat is iemand die de hele dag stiekem drinkt, onder een brug ligt, geen werk meer heeft. Maar verslavingen, ja, ik heb er nu heel veel ook over geleerd. Ik help ook mensen met verslavingen. Zijn er in zoveel vormen en maten. En ik was mijn hele leven aan het inrichten rondom evenementen waarop veel gedronken kon worden. En dan met name in het weekend. Want ik had ook mijn carrière en dat ging ook gewoon wel goed. Maar wel die opmaat na zo'n weekend waar ik helemaal gespannen van was en weer bijkomen van die enorme katers. En ik werd steeds vervelender. Er kwam echt een duivel in mij naar boven. Hoe uitte zich dat dan? Agressief. Ja? Ruzie maken. Je timmerde mensen op hun bek? Dat dan weer niet, maar wel heel erg vervelend. En dat wist ik ook niet meer. Dus ik had echt blackout. En vooral voor mijn man, hij is eigenlijk de reden geweest waarom ik uiteindelijk ook hulp heb gezocht. Want het was gewoon, ik was onhanteerbaar. Ik heb echt dingen gedaan, ja, ik schaam me diep. Want Tim, ik heb jouw boek gelezen, Wankel Koninkrijk. Je bent correspondent geweest in Groot-Brittannië. Ja. Wordt ook veel gedronken. Kun je zeggen. Heb jij ook wel eens een moment gehad dat je dacht van, ik moet wat minderen? Ik ben niet een enorme drinker, sowieso hoor. Maar ik merkte wel in Engeland dat ik echt moeite had om... Want het is daar ook sociaal nog niet geaccepteerd om niet te drinken. Ik heb het bizar voorval gehad. Ik ben daar op een gegeven moment lid geworden van een cricketteam in Engeland. En wij speelden dat op zondagmiddag. En dan had ik op maandag een hele drukke werkdag. Dus ik dacht dan na de wedstrijd, ik hoef even geen bier. En toen werd ik apart genomen door een jongen uit mijn team. Die zei, joh, heb jij een alcoholprobleem? Oh. Terwijl ik dus niet dronk. En dat was voor hen, dus voor Engelsen dus een idee van, oh ja, dan zou je wel een probleem met alcohol hebben als je niet drinkt. Ja. Maar dat was natuurlijk helemaal niet aan de orde. Alleen, dat geeft zoveel aan over hoe die Engelse drankcultuur werkt. Weet je, bier is bijna een soort water. Als je op vliegvelden in Engeland, joh, om 6:00 ochtends sta je daar even je koffie te halen, dan staan mensen gewoon, dan zijn die pubs al open op vliegvelden, dan staan nou gewoon bier te bestellen. Ja, dat gaat denk ik zelf nog een stap verder dan hier, maar... Ja, ik heb dat wel van dichtbij gezien, hoe makkelijk het daar is om verslaafd te worden, denk ik. Ja, zeker. Ja, want Koos, jij maakt dus deze podcast, je praat met mensen over alcohol. Is dit nou een moeilijke periode nog steeds voor jou? Ja, zeker vanavond. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Zelfs na 5 jaar, mijn hele systeem is nog ingesteld op... Oké, het is een ik denk dat... Ervaar jij deze dag ook als onrustig? Een oud en nieuw, een beetje... Ik vind het een hele rare dag, toch? Ja. En die werd bij mij natuurlijk altijd afgeblust met sloten alcohol. Dus ik zie ook hier die witte wijn. En ik denk dat ik als ik nu had gedronken, dan was ik al tipsy, had ik hier tipsy achter de microfoon gezeten. Dus, maar het is dus elke dag een strijd, nog steeds? Niet elke dag. Oké, maar op zulke dagen wel. Op zulke dagen, decembermaand is gewoon een wat lastigere maand. En hoe ga je daar dan mee om? Accepteren dat het af en toe lastig is. Maar dat is sowieso leven zonder alcohol, leven zonder verdoving. Dan moet je alles aangaan zoals het is. En het leven gooit gewoon af en toe gewoon niet zulke leuke dingen in je gezicht. En dan is het heel makkelijk om alcohol te nemen of een ander middel, want dat verdooft nou eenmaal. Maar dat aangaan zoals het zich aandient, dat maakt mij een heel compleet mens. Dus ik wil ook nooit meer terug, ook al is dat. Vind jij feestjes nu minder leuk, bijvoorbeeld? Ja, dat wel. Ja, terwijl feestjes waren echt dat was mijn leven. En waarom zijn ze nu minder leuk dan? Omdat jij niet kan drinken of omdat je ziet dat anderen stom dronken worden? Ik moet me ertoe zetten. Ik maak altijd een plan. Dus ik weet van tevoren wat ik ga drinken, wie er komen. Dus dan weet ik al een beetje, ik kan dat en dat en dat met die bepraten. Als er gedanst wordt en er is leuke muziek, dan heb ik een hele leuke avond. Maar je wordt, vaak is het ook met harde muziek. Het is heel druk, prikkels. Het is een totaal andere beleving. Daarentegen is er heel veel voor teruggekomen in mijn leven. En daarom ben ik ook de podcast begonnen. Omdat ik dacht van, nu moet ik stoppen met drinken. Daar gaat mijn leven. Want de leuke dingen haalde ik uit evenementen met alcohol. Dus dat stopte. Maar ik ben zo'n leuke mens geworden. Ik heb zoveel meer verbinding met mezelf. Daardoor met andere vriendschappen worden hechter. Ja, de dingen die er gratis zijn in de natuur. Roodbosjes, mooie zonsopgang. Jeetje, dat klinkt wel een beetje suf, Koos. Oh, het is echt waar. Het is, zo, het is ook heel suf. Ja, want je hebt het wel eens uitgelegd, toch? Dat alsof het 3D opeens wordt. Ik voel me af en toe echt Alice in Wonderland. Het is mooi. En ik ben gewoon veel meer gaan voelen. Dat is ook het vervelende, want je voelt ook dingen die je niet wil voelen. Ja. En dan kom je er ook achter waarom je misschien wel bent gaan verdoven. Mm-hmm. Maar dat oplossen en ook accepteren dat er af en toe pijn is en onhandige, oncomfortabele situaties. Ja, het maakt mij een stuk leuker. Dat was ook dat ik dacht van, ik wil dat iedereen weet die worstelt met alcohol of denkt van, ik drink eigenlijk te veel. Er is een leven mogelijk zonder. En het levert je echt veel meer op dan je nu zal denken. En dat is ook, dat wil ik ook echt benadrukken in de podcast. Om niet zozeer stil te staan bij al die ellende. Nee. Maar vooral ook, wat levert het je op als je er stopt of mindert. Maar toch moest jij wel een grens overgaan om toe te geven dat je verslaafd was. Jij dacht echt van, nou, ik doe het alleen in het weekend. Dus ik heb er geen probleem mee. Wat was dat? Waarom vond je dat zo erg om toe te geven dat je verslaafd was? Ja, dat heeft toch ook te maken met die schaamte. En dit jaar ben ik ook naar AA-meetings gegaan. Dat deed ik daarvoor niet. Dus ik ben echt wel dieper gewoon in mijn probleem gegaan eigenlijk. En ook echt pas dit jaar voor mezelf echt kunnen zeggen van, nou, ik had gewoon een verslaving. Of ik heb gewoon een verslaving. Ik heb de ziekte verslaving. Maar dat is in het begin, ik wilde dat niet. Ik had natuurlijk ook bedacht, ik drink alleen in het weekend. Want dan heb ik geen verslaving. Ja. Die had ik wel. Het is toch dat je voelt je toch een loser. Gek genoeg. Terwijl, eigenlijk denk ik ook, waarom? Het maakt helemaal niet uit. Want Tim, is dit een podcast die je zou luisteren? Ja, ik vind het wel interessant. Maar vooral ook om te horen hoe andere mensen, de mensen die je sprak, zijn natuurlijk ook vrij bekend, zou ik maar zeggen. Dat vind ik toch altijd wel interessant om te horen hoe zij dan daarmee omgaan en met die worsteling omgaan. En ik geloof best, ik zie volgens mij iedereen in zijn omgeving wil mensen worstelen met alcohol. Het gesprek erover lijkt me vrij essentieel. Dus dan kan zo'n podcast wel echt aan bijdragen. Ja, en ik praat ook niet alleen met mensen die echt een verslaving hebben. Hè? Want zoals Bridget noemde je net al. Ze zegt ook, bij elke gelegenheid dronk ik. Was er klaar mee. Toen heeft ze Dry January gedaan. Beviel zo goed. Het heeft ze verlengd. En uiteindelijk dacht ze van, ik stop gewoon helemaal. Dus, Want het is het type zelfhulppodcast. Oh, is dat toch? Zo? Ja, daar zou ik hem wel onder schaden, niet? Ja, kan. Ik ben zo onder de indruk, want ik begon ook maar een beetje met deze podcast. En ik had het ministerie benaderd, Paul Blokhuis destijds. En die wilde ook investeren erin. Dus ik kon echt een productie maken met een mooie montage en muziek. Dat vind ik mooi om te maken. Daar haal ik veel creativiteit uit. Maar dat ik elke dag berichten zou krijgen van mensen die hier iets aan hebben. En dat we dus door alleen deze gesprekken. En dat vind ik echt belangrijk om te benoemen. De kracht van audio. Hè? Gewoon ik praat tegen jou en jij geeft antwoord op mijn vraag. Nou, dat is gewoon niet normaal. Mensen stoppen dus echt met drinken en krijgen een gelukkiger leven. Door alleen maar te luisteren naar een podcast. Dat is toch bijzonder? Vind jij dat de overheid genoeg doet om alcoholisme tegen te gaan? Er zijn heel veel regels tegen het roken. Sigaretten mogen nergens meer verkocht worden. Moeten achter dichte deurtjes. Maar alcohol kun je overal krijgen. Nee, ik las vanavond nog een artikel in Trouw. Vanavond natuurlijk oudejaarsavond. Het gaat morgen waarschijnlijk over vuurwerkslachtoffers. Maar er was een arts die zei, voor elk vuurwerkslachtoffer wat binnenkomt, zijn er 10 alcoholgerelateerde slachtoffers. Maar daar hoor je eigenlijk niks van. Het is in de afgelopen 10 jaar geloof ik met 55% toegenomen. Elk weekend zitten de eerste hulpen vol met mensen die daar zitten omdat ze een alcoholgerelateerd ongelukje, vechtpartij. Elke voetbalrel, durf ik wel te zeggen, begint bij het nemen van een slok bier. Maar het is toch ongelooflijk dat we dat dan zo laten gebeuren? We gaan even naar de ANWB. Ewout Jong, want het is een spookrijder. Oh. Ja. Er is een spookrijder gesignaleerd. Rijdt u op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom, dan komt u tussen knooppunt Prinsveel en Etten-Leur een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom komt u tussen knooppunt Prinsveel en Etten-Leur een spookrijder tegemoet. Oké. Dankjewel. Koos, we waren bij jou en over het feit dat overal alcohol te verkrijgen is en dat de overheid er eigenlijk vrij weinig tegen lijkt te doen. Ja, nou, er is natuurlijk wel het preventieakkoord, maar ze zijn er ook achter gekomen dat toch de resultaten minder zijn dan dat ze hadden gewild. Ja, ik kan er heel veel over vertellen, maar het wordt een beetje een slecht nieuwsverhaal. Maar als je kijkt naar jeugd en jongeren en hoeveel daar gedronken wordt, is echt een groot probleem. En kijk, je kan het oplossen aan de buitenkant, hè, door mensen informatie te geven over wat alcohol en drugs doen. Maar je kan beter gaan kijken naar waarom hebben mensen het nodig om zo vaak en veel te drinken. Want er zit natuurlijk iets onder. Ik had het net al over pijn en oncomfortabel, onverwerkt trauma, groot of klein. Ja, als mensen misschien op school al meer onderwezen zouden kunnen worden over persoonlijk leiderschap, over omgaan met moeilijke situaties, emoties, zou misschien de drang minder worden om later te grijpen naar alcohol. Want dat is het gemene en het gevaarlijke van alcohol. Het verdooft en het brengt je wat je wil. En dat is ontspanning. Alleen, dat is een quick fix. de lange termijn wakkert dat alleen maar emoties en angst en onzekerheid aan. Dus ik zet me daar graag voor in om er meer informatie en meer over voor te lichten. En ook vooral taboe rondom het probleem weg te halen. En ja, ik vind het gewoon fantastisch dat ik het podcast maken 2 jaar geleden heb ontdekt. Want het, die berichten elke ochtend, ik vind het super. Het zijn hele dankbare luisteraars, podcastluisteraars. En wie er ook alles over weet, is Tim de Wit. Jij maakt samen met Arend-Jan Boekenstein de podcast Europa Draait Door. Hoeveelste jaar? Derde jaar zijn we al. 2019 zijn we begonnen. Transfer gemaakt, hè? Ja, zeker. Ja, het beruchte transfer in podcastland, dames en heren. Grote transfer. Wij maakten hem eerst voor de EO. Ja. En met mijn overgang naar de VPRO is de podcast ook meegegaan naar de VPRO. Dus sinds dit jaar is het een VPRO-podcast, ja. En we vroegen jou om een fragment mee te nemen. Nou, kan je heel veel dingen kiezen. Waarom juist dit fragment? Nou, kijk, het is een vreselijk ellendig buitenlandjaar geweest. Hè. Wij maken een podcast over alles wat in Europa gebeurt. Nou, in het afgelopen jaar stond dat, denk ik, bij 7 of 8 van de 10 podcasts bij ons in teken van de oorlog in Oekraïne. Ja, daar knap je nog niet per se van op natuurlijk, wat er allemaal gebeurt. Ja, ellendig buitenlandjaar, maar wel een goed podcastjaar daardoor. Een heel goed podcastjaar. Jeetje mina, ja, we zijn echt ontzettend gegroeid qua luisteraars ook. Dat heeft zeker ook met die oorlog te maken. Mensen hebben denk ik enorm behoefte aan een podcast. Leent zich daar denk ik ook heel goed voor. Hè. Gewoon, laatst kwam ik iemand tegen die zei, ja, ik vind podcast luisteren prettiger dan de krant lezen. Want dan ben ik iets aan het doen, ik ben onderweg. En ik word wel op een manier bijgepraat. Ik krijg wel de duiding die ik nodig heb, die je niet even in een kort NOS-berichtje op de site leest, maar wel, dat is natuurlijk het ideale voor podcast. Wij kunnen met meer aandacht, meer diepgang, meer achtergrond gewoon zo'n onderwerp een beetje beter kaderen. Tenminste, dat proberen we elke week. Maar zoals gezegd, wij proberen het ook wel een beetje grappig te maken zo af en toe. Dus niet het leven zo zwaar nemen dat je werkelijk maar een strip Prozac nodig hebt als je Europa Draait Door weer geluisterd hebt. Nou, maar ik moet zeggen, soms luister ik wel. En ik moet natuurlijk ook het nieuws volgen de hele dag voor Radio 1 en voor mijn werk. Maar ik word er soms wel echt wel depressief van. Ja, toch? Het is toch ook heel zwaar. Maar hoe ga jij er dan mee ons maken? Want jij moet ook alles volgen. Al die ellende die in Europa gebeurt. Op een of andere manier lukt het me wel om dat een soort te filteren of zo. Dat ik niet, ik presenteer dus Bureau Buitenland bij de VPRO elke door de week. Samen met Sofie Derks doe ik dat. Doen we dat door de week altijd. Ja, dat zijn inderdaad ook heel veel zware onderwerpen. Maar op de een of andere manier, als ik dan naar huis rijd, dan zit ik niet meer zo met die tragiek, zeg maar, in mijn genen, dat ik ongeveer niks gezelligs meer kan doen. Dus misschien doe je er onbewust, ontwikkel je wel zoiets om er wat op die manier een beetje te kunnen parkeren of zo. Ja. Maar mijn vraag was, waarom dit fragment? Ja, nou ja, focus. Heel goed. Ja, we dwaalden een beetje af. Nou ja, dus ik heb een fragment gekozen, want er gebeuren dus echt hele gekke dingen. Er was afgelopen jaar was een stemcoach te gast bij de Nieuws BV, programma op Radio 1. Oh ja. En die werd gevraagd van, goh, welke stemmen spreekt u nou heel erg aan? En toen ging ze helemaal los over de stem van mijn lieve compagnon Arend-Jan Boekenstein. Arend-Jan Boekenstein, ja, sorry dat ik het zeg. Want dat is natuurlijk een volstrekt wetenschappelijke spreker. En er is geen enkele twijfel van wat zijn bedoeling is. Maar ik merk zelf, en ik houd wel bij mezelf, maar ik merk zelf dat ik vaak afdwaal als ik naar hem luister. Omdat ik het zo, ja, hij gaat veel omhoog en omlaag. En hij zit een zekere heesheid in. Ja. En daarmee is hij dus heel nabij en heel aardig. Maar niet irritant, toch? Een beetje intiem. Nee, niet irritant. Nee, meer lekker. Wat zo lief. Ja, ik weet het ook echt niet zo goed. Nou, ik dacht daarom, en hier heb ik een prachtig muziekje voor meegenomen, Arend-Jan. Als jij nou een stukje zou willen voorlezen, want deze mensen horen blijkbaar toch niet wat je zegt over hoe de stand van de wereld op dit moment is. Het Kremlin meldt dat het Russische leger heeft geoefend voor een nucleaire aanval. Mocht het land zelf worden aangevallen met kernwapens. President Poetin keek zelf toe. Hij lijkt er helemaal klaar voor. Het is wachten tot de bom valt. Als het niet uit de hand loopt, als dit geen derde wereldoorlog meer wordt, wat dan wel? Nou, ik moet zeggen, ik word er wel rustiger van. Ja. Ja. Geweldig. Maar hier zit ook een nieuwe podcast alweer in, toch? Nou, bijna wel. Ja, jeetje. Nee, het is een voelen bonusaflevering. Ja, nou ja, dus dit is een voorbeeld van, dit komt dan ineens voorbij natuurlijk. En wij zitten met z'n tweeën natuurlijk ook. Wat zegt die vrouw nou over jouw stem allemaal? Ze vindt het intiem en lekker en dat omhoog en omlaag en zo. Nou ja. Nee, dus dat soort dingen spelen we natuurlijk heel erg mee. En ik doe dat vooral een beetje in het begin en aan het einde van de podcast. Want het middendeel is eigenlijk zeg maar een beetje de bruine boterham met kaas waar je even doorheen moet. Maar daaromheen is het altijd wel een beetje lekker snacken. Zo probeer ik het altijd een beetje uit te leggen. Zodat als luisteraar dat je er een beetje lekker in komt en er ook weer een beetje lekker uitgaat. Want zoals gezegd, het vaak zit er bij ons genoeg zware kost in waar je niet zo glimlach van op je gezicht krijgt. Ja, want is Europa eigenlijk in verval? Kunnen we dat zo zeggen? Of wat is er aan de hand? Als jullie dat zo analyseren. Ja, er is nogal wat aan de hand, Lammert. Jeetje, Mina zegt, ja, ik bedoel, ik heb het in mijn leven nog niet meegemaakt dat er zo'n grote oorlog op ons continent gaande is. Natuurlijk, we hebben de Bosnië-oorlog, of de voormalige Joegoslavië-oorlog natuurlijk gehad in de jaren 90. Maar dat Rusland gewoon Oekraïne binnentrekt. Ik bedoel, zelfs tot een paar dagen voor die invasie. Nou, we herinneren ons iemand als Maarten van Rossum, hè, die de avond voor de invasie bij Op 1 nog zei, gaat absoluut niet gebeuren. Er waren heel veel mensen die niet dachten dat het zou gaan gebeuren. En toch is het gebeurd. Met de meest vreselijke gevolgen natuurlijk. Ik bedoel, los van al die miljoenen vluchtelingen die we hebben gezien, al die doden die we hebben gezien, de voortdurende bombardementen nu op de energievoorziening, terwijl het gewoon winter is in Oekraïne. Het is zo'n barbaarse, gruwelijke oorlog gebleken, waar we denk ik nog heel lang, het is sowieso natuurlijk niet snel opgelost, maar ook de naweeën daarvan zullen nog heel lang voelbaar blijven. En niet alleen in Oekraïne, maar ik denk op ons hele continent. En dan hebben we nog een corrupt Europa, waarbij sporttassen met miljoenen weg worden gemoffeld. Ja. Nou, dat vond ik ook echt schrikken. Een paar weken geleden hebben we ook een hele aflevering over gemaakt. Dat dus verschillende Europarlementariërs blijkbaar de meest wonderlijke dingen over Qatar bleken te zeggen in het openbaar. En toen is de Belgische justitie dat gaan uitzoeken. En die bleken dus gewoon allemaal letterlijk sporttassen en koffers met cash geld te krijgen. Ook van Marokko trouwens, speelde ook een belangrijke rol in dat schandaal. En op die manier dus allerlei cadeautjes weggeven en pure corruptie. Maar heb jij als journalist het idee dat wij journalisten genoeg zicht hebben op wat er in Brussel en Straatsburg gebeurt? Ik denk dat we een aardig goed beeld hebben. En ik bedoel, natuurlijk niet elke Europarlementariër is corrupt. Hè. Laten we dat wel even erbij zeggen. Maar het betekent wel... Voor de duidelijkheid, ja. Ja, nee, precies. Hè. Maar het betekent dus niet dat dit soort dingen toch kunnen gebeuren. En toch gewoon ook onder de neuzen van de journalisten die... Kijk, ik zit natuurlijk niet dagelijks in Brussel, maar er zitten er heel veel correspondenten die er dagelijks bovenop zitten. Ik denk wel, wat het probleem is dat de mensen in Brussel die... denk bijvoorbeeld aan de Europese Commissie. Ik denk dat wij met z'n vieren niet alle eurocommissarissen kunnen opnoemen, zeg maar. Terwijl die ongelooflijk veel macht hebben. Dus de controle, de journalistieke controle die we wel op onze eigen ministers hebben, hè, die zijn dagelijks bij ons in de journaals, staan dagelijks in de krant. Dat geldt niet voor die eurocommissarissen. En dat vind ik wel een democratisch probleem. Dus die hebben niet dezelfde controle die nationale parlementen en ministers hebben, terwijl ze eigenlijk nog veel meer zeggenschap krijgen en zullen krijgen de komende jaren. Dus dat is denk ik wel echt een belangrijke taak voor de media. Want Koos, als jij duiding nodig hebt bij het nieuws, wat gebruik je dan? Ga je dan in de kranten of luister je podcast? Online. De apps van de NOS, AD, Telegraaf. Kijk je überhaupt nog nieuws? Of kan dat voor jou een trigger zijn? Ja. Nou, ik vind wel... ik ben, doordat ik niet meer drink, echt wel heel gevoelig geworden. Of dat ben ik. En ik vind het nieuws wel heel heftig. Dus ik lees vaak, maar ik hoef geen beeld. En ik merk wel dat er zoveel beeld wordt voorgeschoteld dat je eigenlijk helemaal niet wil zien. Ik hoef niet te zien hoe een trein een vrachtwagen bijna vermorselt of helemaal vermorselt. Of hoe een kind bijna onder de auto komt. Of hoe een doodgeschoten hert eruit ziet. Als ik dat lees, kan ik me daar een beeld van maken. Dus ik doseer veel meer het nieuws dan een paar jaar geleden door de heftigheid. Maar het lijkt wel of... wat jij net ook vertelt over dat Qatar en die sport, als mensen langzaam gek worden. Dat het steeds heftig wordt. En dat je echt, als je dit had gehoord een tijdje geleden, zei nee, dat kan alleen maar in een James Bond film. Maar het is gewoon echt realiteit. En dat is met heel veel dingen. Als je kijkt naar de showbiz ook, waar ik dan jarenlang in heb gewerkt. Het is niet normaal wat er nu allemaal, wat mensen allemaal delen en wat er allemaal gebeurt. En wat we allemaal maar gewoon kunnen zien en volgen. Te heftig, hoor. Zou je allemaal nog verslaggever voor shownieuws kunnen zijn nu? Nee? Nee, ik denk dat dat ook een voortvloeisel is geweest van stoppen met drinken. Het past niet meer bij wie ik nu ben. Tim, de duiding, hè, had je het eerder over. Als jullie podcast wil gewoon heel erg het nieuws duiden. Uh-huh. Wat is dan de beste manier om dat nieuws te duiden? Voor mij is het altijd echt elke week weer een uitdaging om te proberen complexe informatie toegankelijk te maken. Te zorgen dat een eigenlijk iedereen het snapt. Want dat is volgens mij ook iets waar we allemaal enorm naar snakken. Hè? Precies wat jij zegt, Koos. We leven in zo'n complexe, ingewikkelde wereld waar de meest rare dingen gebeuren. Ja. En ik denk ook dat podcast daar dat een medium is wat zich daar beter voor leent. Beter dan bijvoorbeeld een radioprogramma, hè, waarbij je toch echt heel erg op de actualiteit zit, vaak kortere gesprekken hebt. Waardoor mensen al een bepaald instapniveau precies, moeten hebben. Precies, dus dan moet je toch wat sneller door de materie heen. En terwijl als wij een gast uitnodigen, die krijgt een half uur bij ons altijd de ruimte om een verhaal te vertellen. En ik stel ook vaak hele basale vragen. Arend-Jan is soms, want dat is ook natuurlijk een intellectueel, die kan ook af en toe wat snel gaan. Die probeer ik ook af en toe tot bedaren te brengen. Van wacht even, maar wat bedoel je precies? En vaak, het klinkt bijna onnozel, weet je, maar ik denk dat het wel heel erg helpt. Want je kan volgens mij het ook pas goed uitleggen als je het zelf heel erg goed snapt. Maar snap je het zelf nog wel heel erg goed? Natuurlijk hebben we ook niet overal de antwoorden op. Zijn dingen die je nu niet snapt? Waar je gewoon echt niet de vinger achter krijgt? Ik zou heel graag een goed inkijkje willen krijgen in het Kremlin op dit moment. In wat er zich allemaal rondom Poetin afspeelt. Wat zich in zijn hoofd afspeelt. Ook al die mensen die ineens overlijden, hè, door vallen van balkons. Er zijn nog nooit zoveel mensen uit een raam gevallen. Ja. Nee. En van de trap. Vind je het moeilijk om een keuze te maken voor het onderwerp van het gesprek wat je gaat voeren? Omdat zoveel gebeurt? Ja, dat is soms wel eens lastig. Dus soms hebben we wel zoiets van, kijk, die oorlog is namelijk, merken we ook bij luisteraars, is een onderwerp waar ze het liefst elke week het meeste over willen weten. Toch wel? Ja, nog steeds hoor. Ook al zijn we dus al bijna een jaar onderweg. Maar we zijn een Europa-podcast. Dus in Italië is afgelopen jaar een nieuwe extreemrechtse regering aan de macht gekomen. Nou, dat vind ik ook een groot verhaal. Servië en Kosovo zijn van die dingen waar je niet zoveel over hoort. Maar zijn de spanningen ook enorm over aan het oplopen? Nou, dat vinden wij wel onderwerp. Die horen allemaal in onze podcast. Maar zelfs dingen die ons ook gewoon in Nederland raken. Het is eigenlijk heel makkelijk om elke week maar weer op die oorlog te gaan zitten. Ja. Maar we proberen dus juist het wel een beetje af te wisselen, ja. Ja. Je luistert naar de grote podcastshow hier op NPO Radio 1. Samen met Lammert de Bruin blikken we terug op het afgelopen podcastjaar. Ja. Koos van Plateringen is te gast van de podcast Eerlijk Over Alcohol. En Tim de Wit van Europa Draait Door. En je kan langskomen, hè, Club Radio Amsterdam. Ja, want laten jullie even horen. Ja, er zitten er standvol, maar er zijn nog een paar plekjes net waar je wel kunt gaan zitten. En we schenken zelf iets te drinken in. Ja, dat doen we. Oh nee, toch niet. En je hoeft geen alcohol te drinken. En je hoeft geen alcohol te drinken. Niet. Mag wel. Eventjes Henk. Henk Krol. Oh god, ja, is Henk er al, jongens? Nee, ik ga het laten doorschemeren. Aldo, mijn vriend, daar is iets niet helemaal goed mee. En die moest hals over kop naar het ziekenhuis toe. En ja, hoe leuk ik het ook vind om vanavond bij jullie te zijn, ja, vrees ik toch dat ik nu naar het ziekenhuis toe zal moeten en helaas niet aanwezig kan zijn. Maar ik heb natuurlijk wel één ding wat ik nu oversla. Dat had ik bij jullie heel graag willen doen. Want op een dag als vandaag moet je natuurlijk wel iedereen een heel, maar dan ook een heel gelukkig, en dat ik hoop voor de luisteraars ook een gezond 2023 toewensen. De grote podcastshow met Mischa Blok en Lammert de Bruin. Dit was toch geen felicitatie van Henk Krol, hè? Nou, ik zat er aan te denken, inderdaad. Dit was een heel gelukkig nieuwjaar namens Henk Krol. We bespreken iedere uur ook twee podcast-successen van het afgelopen jaar van 2022. En we beginnen met Boekestein en de Wijk. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag 30 december, dag 310 van de invasie. Met weer een drone-aanval, hè, afgelopen nacht. Ja, en we moeten ook even gisteren behandelen. Gisteren was dus een combinatie van drones en een rakettenaanval. Gisteren een hele grote. Ja, een hele grote. En de systematiek is eerst zoveel mogelijk Iraanse drones. Hè. En dan komt natuurlijk die barrage van raketten. Daarmee proberen ze de Oekraïnse air defense natuurlijk te foppen. Ze hebben gisteren 54 van de 69 raketten hebben ze neergehaald. Dat is overigens, daar komen er toch wel veel van over 15 doorheen. Boekestein en de Wijk, een podcast die het heel goed heeft gedaan. Ook afgelopen jaar, ook omdat het natuurlijk duiding is van die oorlog. Arend-Jan Boekestein zit dus ook in deze podcast. Ja, heb je daar duidelijke afspraken over, Tim? Van nou, dit doen we bij ons en dit mag jij bij Rob de Wijk doen. Ja, die man is echt een soort podcastfenomeen. Het is een soort nieuwe GWJ Hilterman aan het worden. Ja. En, en wat zij, dat vind ik echt ook heel erg knap. Ik bedoel, ik zou er echt de tijd niet voor hebben met alle andere werkzaamheden die ik doe. Maar zij maken elke dag, hebben ze sinds het begin van de oorlog een podcast gemaakt. Ja. Het zijn vaak hele korte, kwartiertjes, zijn vaak updates. Het gaat dus echt puur over de oorlog. En daarin gaan ze gewoon, Rob en Arend Jan, dat zijn gewoon natuurlijk twee mannen. Het zijn echte zenders, zullen we zeggen. Die gaan gewoon aan en daar komt een hele bak informatie uit. En dan ben je wel weer even bijgepraat. En het is enorm succesvol gebleken. Maar bij ons is het, de sfeer is anders. Arend Jan zegt altijd, bij ons is het iets gezelliger, zullen we zeggen. Daar wordt wat meer gelachen en daar is het gewoon echt meer de nitty-gritty, zeg maar. Echt het op detail helemaal die oorlog uitpluizen. En dat doen wij dus inderdaad iets minder. Wij doen ook veel meer andere onderwerpen. Maar de afspraak is eigenlijk, hij mag dat doen. En hij doet dat ook heel erg goed. En met Rob de Wijk heeft hij ook wel iets andere rol dan bij ons. Bij ons is, ik ben meer de presentator, zeg maar. Dat doet Hugo Reitsma, bij Boekestein en de Wijk. Ja, van BNR. Ja, en Arend Jan is dan meer eigenlijk mijn sidekick. Dus ik vraag hem voortdurend dingen. Van, hoe zit dat, Arend Jan? En is eigenlijk een soort, het orakel noem ik hem altijd. Weet je wel. Dan kan je alles vragen. En dan begint hij weer. Dus die vorm is, in die zin is het wel echt een ander soort podcast ook. Qua sfeer, qua wat we willen vertellen. Ja. Heb jij wel eens geluisterd naar deze podcast, Koos? Nee. Ik vind sowieso, ik luister af en toe wel een podcast, maar ik kan niet dagelijks podcasten luisteren. Nee, daar heb je geen tijd voor. Maar er zijn zoveel podcasts, dus ik vraag me af... Ja, wie is dat dan dat publiek? En hebben al die mensen dan tijd om te luisteren? En luisteren ze dan minder radio, denk ik? Of kijken ze dan minder tv? Maar je kunt ook... je moet je activiteit een beetje kiezen. Ik doe het vaak in de auto. Ja. Heel verre ritjes maken. Ja. Dat lukt het misschien. En een andere podcast die het ook heel goed heeft gedaan het afgelopen jaar was de podcast Pim. Volgens onbevestigde berichten is Pim Fortuyn gestoken. 20 jaar na de politieke moord op Pim Fortuyn. Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Gaat NRC op zoek naar wat de politicus opbouwde? Ik vertolk iets wat veel breder en groter is dan ikzelf. En wat hij achterliet. Pim was degene die zegt, de deuren moeten open, de luiken moeten open en de kussens moeten opgeschud worden. Fragment van Pim, de podcast over Pim Fortuyn, want het was 20 jaar geleden, dit jaar dat hij werd vermoord. Heb jij hem wel eens geïnterviewd, Koos? Nee, dat was nog voor mijn tijd, maar ik herinner me wel dat televisiefragment van Harme Siese, volgens mij, die we hoorden. Ja. Met dat nieuws ging ik naar de Albert Heijn en toen weet ik nog dat ik daar in de Albert Heijn tegen mensen, dat we het erover hadden. En dat is toen later, dat is zo'n moment dat je denkt van, waar was ik op dat moment? Op de Zeedijk, in Amsterdam woon ik toen. Waar was jij, Tim? Ik woon in Utrecht, studeerde in Utrecht toen. Ik studeerde journalistiek en ik liep naar huis en kreeg een sms'je. Ik weet niet meer van wie. Ja. Pim Fortuyn is neergeschoten. Was hij nog niet overleden ook, Dat duurde natuurlijk nog even voordat het definitieve bericht kwam. En toen ben ik naar huis gerend en toen zijn we met een paar journalisten naar Den Haag gegaan. Want journaliststudenten moet ik zeggen, waren we toen nog. Om te kijken wat er allemaal gebeurde. Want er waren toen vreselijke rellen en zo. Ja. Weet je dat nog? Bij het parlement. En ging het op de school van journalistiek daarna ook over de rol die de media hadden gespeeld? Daar gaat deze podcast natuurlijk heel erg over. Over hoe de NRC erin stond. Ontzettend goede podcast. Echt van genoten. Ja, als journalist is dat echt wel een standaard werk ongeveer geworden. Zeg, wat Guus Valk en anderen natuurlijk gemaakt hebben. Ja, nee, zeker. Ik kan me dat echt nog heel goed nog herinneren. Ik bedoel, om maar een voorbeeld te noemen. Ik was toen zelf student en wij gingen toen de dag na die aanslag op hem naar Rotterdam. Daar was toen een hele lange rij op de Coolsingel bij het stadhuis waar je condoleanceregister kon tekenen. En ik was toen dus, het was 2002, ik was 21. En ik stond met een man te praten, een Rotterdammer. En ik vroeg hem, waarom bent u hier? En ik was heel benieuwd. En die man werd heel erg boos op mij. Omdat ik was de media. Ik had dit gedaan. Terwijl ik zag mezelf helemaal natuurlijk nog niet zo. Want ik studeerde en ik schreef toen iets voor het schoolblaadje, zeg maar. Op de school voor journalistiek. En allemaal mensen daaromheen werden ook boos op mij. Dus die zeiden, je moet opdonderen hier, weet je. Dus ik voelde me ineens een soort beangstigende situatie voor mezelf. En toen ging ik weg. En dat heeft me zo aan het denken gezet. Dat ik denk, ik ben dus in één keer, zonder dat ik het ooit door had gehad, onderdeel van iets waar deze mensen zich nu van afkeren. Die zien mij als mede de oorzaak van wat er met Pim Fortuyn is gebeurd. En het was voor mij wel echt een eye-opener. Dat ik dacht, dit leeft dus blijkbaar onder de bevolking. Het klinkt misschien, als je nu met terugwerkende kracht aan denkt, zo bijna naïef. Als student had ik dat niet zo in de gaten. Dat zo dat gevoel al begon te leven over de afkeer van met name de traditionele media. Die natuurlijk allemaal als links werden afgeschilderd. En helemaal op de hand van, of de mede voor Wim Fortuyn hebben gedemoniseerd. Hè, zo'n woord wat je toen veel hoorde. Dus ik heb daar nog wel hele scherpe herinneringen aan. Die kwamen ook allemaal terug tijdens het luisteren. En heb je dat ook vervolgens meegenomen in hoe jij te werk ging? Zeker. In journalistiek? Vooral, ik heb natuurlijk heel erg als correspondent me heel erg met dat Brexit-dossier bezig gehouden. Waar je natuurlijk die emotie ook heel erg zat, of zag. Bij heel veel Britten die natuurlijk zagen van in hun ogen, zie je wel de BBC, hè, die linkse BBC, die probeert ons alleen maar duidelijk te maken dat we tegen Brexit moeten stemmen. Dat bijna een reden was voor mensen om juist voor te stemmen. Hè. We zetten ons af tegen het establishment, tegen de elite. En ik heb het altijd heel erg belangrijk gevonden om met die mensen te blijven praten en te snappen waarom ze dat denken en vinden. Dat vind ik ook echt een journalistieke taak. Het is natuurlijk veel te makkelijk om, dat hoor ik soms wel eens in Nederland, oh ja, al die mensen die voor Brexit hebben gestemd, dat zijn allemaal xenofoben, racisten. Nee, natuurlijk niet. Het is veel complexer dan dat. En het was heel erg, dat zag ik eigenlijk al vanaf het moment dat het referendum geweest was, als mijn grootste taak, van snappen hoe dit zo is gekomen. En hetzelfde hebben natuurlijk Amerika-correspondenten gehad met Trump. Wat is hier gebeurd? Hoe hebben we dit over het hoofd kunnen zien? Ja. En dat is volgens mij, dat zijn zulke grote lessen voor journalisten, voor de media. En ik bedoel, je vraagt je af of alle lessen geleerd zijn. Ik heb het in ieder geval mijn uiterste best aan gedaan om daardoor ook zo neutraal mogelijk te blijven op dat dossier. En zolang je praat met mensen, denk ik wel dat je beter snapt waar hun frustratie, hun woede en hun argumenten vandaan komen. Heb jij dat contact altijd gehad met je publiek? Je werkt bij SBS. Sommigen zeiden dat is de campingcenter. Dat toch de mensen die lager opgeleid zijn, die kijken daarnaar. Hield je daar rekening mee met het maken van je reportages? Ja, heel erg duidelijk maken. Altijd hapklare brokken. Ik hoorde jou net ook zeggen. Duiden is heel erg belangrijk. Even weer uitleggen, waar kom je vandaan? Ik was in 2009, toen Michael Jackson overleed, was ik naar Los Angeles gevlogen om verslag te doen daar. Toen maakte ik een soortgelijk iets mee. Want ik ging dus ook naar die begraafplaats en daar wilde ik dus fans interviewen. En die zeiden ook van, nee, we gaan niet met jou praten, want jullie hebben dit gedaan. Tja, heel heftig vond ik dat ook. Denk, wow, joh, ik sta hier gewoon van show nieuws voor SBS6. Ik wil even vragen hoe het Michael Jackson dood van de king of pop. Ja, want dat hapklaren en dat begrijpelijk maken, dat is natuurlijk een heel mooi streven. Maar je moet ook weer tegelijkertijd voorkomen dat het niet kinderlijk wordt. Nee, klopt. Dat mensen zich niet als een soort van kind voelen worden aangesproken. Ja, maar ik zie het toch vaak ook gebeuren in talkshows. Je stapt in een gesprek en als je geen voorkennis hebt, je haakt sneller af. Er wordt vaak op een bepaald niveau al een gesprek gevoerd. Ik denk van, als je nou heel eventjes even een tussenzinnetje even uitlegt wat een geschiedenis is, of waar jullie elkaar van kennen, of gewoon toch het duidelijk maken. Ja, dat blijven praten, Tim, dat is dus heel erg belangrijk. Dat je weet wat er leeft in de samenleving. En daarnaast ook dat je continu dus bewust bent van de invloed die je hebt als medium. Hè? Dus zeker, hoe je iets kan beïnvloeden. Dat merk je natuurlijk als presentator van Bureau Buitenland, maar ook met je podcast. Is dat iets waar je continu van bewust bent? Ik denk het wel. Ik denk er niet elke dag over na, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Dat ik denk, oh jeetje, wat kan ik voor invloed hebben op hoe mensen denken of vinden. Het is gewoon, denk ik, taak om elke dag weer bewust te zijn van dat alles wat we doen, dat ons aan de journalistieke mores en regels houden. Ja. Is alles goed gecheckt, vooral? Hè? Ik bedoel, is alles wat wij beweren, kunnen we daar ongeveer zeker van zijn dat het klopt? Maar dat is moeilijker dan ooit geworden, zeker, toch? Als je een gast uitnodigt die er andere denkbeelden op nahoudt. Van waar ligt de grens tussen een wappie en een anders of een dwarsdenkende? Zeker. En ik bedoel, dat zijn wel onderwerpen, als je het daarover hebt, waar wij ons natuurlijk minder mee bezighouden. Ik bedoel, in Bureau Buitenland hebben we toch veel duiders. Hè, veel mensen die veel kennis hebben van een bepaald gebied, van een land. Dus minder natuurlijk mensen die hele controversiële dingen. Wij zijn meer een uitlegprogramma dan een meningenprogramma, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat hebben wij met de podcast ook. En ik vind het zelf ook eerlijk gezegd heel erg lekker. Want je kan inderdaad geen talkshow aanzetten. Of het gaat heel erg om meningen. Op Radio 1 hebben we spraakmakers en druktemakers en opiniemakers. En het is allemaal belangrijk. En dat moet er zeker zijn. Alleen ik vind het zelfs wel prettig om niet tot die meningenmakers te horen. Dat zie ik ook niet echt als mijn taak. Ik erger me er zelfs aan. Ik denk dat het soms een beetje doorslaat. Dat het af en toe te veel is. Terwijl jij toch voor een programma werkte die ook een mening had over iedereen. Maar dat werkte ik. Ja, precies. Is dat een reden geweest ook om daar te stoppen? Het ging gewoon over onderwerpen die mij niet meer interesseerden. Ik kon niet meer echt het opbrengen om over het liefdesleven van Sylvie Meijs te praten. Nee. Terwijl ik 10 jaar daarvoor gewoon met heel veel plezier haar huwelijk stond te verslaan. Dus dat is gewoon iets. Ik ben gewoon verder gegroeid. Mm-hmm. En niks ten nadele van het programma. Maar die meningen. Ja, ik vind dat wel kwalijk. Hoe mensen hun mening ongezouten maar uiten op tv. Zonder zich te realiseren dat ze het echt over mensen hebben. En dat vond ik met shownews af en toe wel eens lastig. Ik denk, ja, je gaat zo voorbij aan het feit. Je bent soms zo technisch bezig met wat werkt, wat is leuk om te zeggen en hoe zit het programma goed in elkaar, dat je eraan voorbij gaat dat het over mensen gaat. En dat ook mensen naar luisteren. En dat wat je zegt enorme impact heeft of kan hebben. Ja, en mensen hebben ook een mening over jou. Ja. Als je op tv bent. Klopt. Hoe ging je daarmee om? Vond ik in het begin heel lastig. Toen ja, Mediacorant heeft heel vaak heel negatief of pesterig over me geschreven. Koos Shownews heette, of heette je daar Showkoos. Toch? Ja, Showkoos. Dat vond ik niet zo erg. Maar op een gegeven moment als het dan ook over je man gaat en als je gewoon... ik ben daar wel eens gewoon door in een reactie gewoon dood. Iemand wilde me vermoorden en dat soort dingen. Het is gewoon heel heftig. Mm. Aan de ene kant, op een gegeven moment wen je daar ook een beetje aan. Ja? Ja, ik ben denk je, oh, leuk dat iemand me dood wenst. Weet je, iedereen vindt wat van iemand. En niemand kan niet iedereen kan jou leuk vinden of mij leuk vinden. Nee, dus, maar dat iemand gewoon... dood wensen, dat kan heel ik heftig. Dat wel binnenkomt, ik wilde, ja, zeker. Ik wilde ook aangifte doen. Ja. Zeker. Heb je dat ook wel eens gehad? Tim, krijgen jullie wel eens bedreigingen? Ja, nee, ja dat ik mijn schouders ophaal is natuurlijk ook krankzinnig. Van, ja, het hoort er een beetje bij, weet je wel. Met name op sociale media. Vooral Twitter is natuurlijk wat dat betreft echt een afvoerputje af en toe. Waar je de meest vreselijke... Nou, jullie zitten natuurlijk allebei ook regelmatig op. Ik weet niet of jij dat doet, Koos, maar... Met Twitter ben ik mee gestopt. Nee, nou ja. Daarom. Goed. Ja. Kan ik heel goed voorstellen. Nee, ik heb wel ook heftige dingen meegemaakt een keer in Londen. Want ik stond op mijn balkon altijd toen ik live ging. Hè, misschien herinner je nog die treinen die zo achter mij langs reden. Dat was mijn balkon van mijn eigen huis. En op een gegeven moment had iemand dus via OSINT, hè, weet je wel, heel erg achterhaald waar ik woonde. Dus ik kreeg in één keer in een direct message kreeg ik een foto van mijn huis met iemand die zei, ja, ik weet nu waar je woont. En dat vond ik best wel even heftig. En daar heb ik ook wel van getwijfeld, van wat ga ik hier nu mee doen? Nou, ik heb toen met de NOS wel over gehad. En ik heb ook wel rare dingen gehad als ik post een keer een foto van mij met mijn cameraman, dat we een Engels ontbijt zaten te eten en toen... zei iemand, ik hoop dat je erin stikt. Nou, dat wil ik geen doodsbedreiging noemen. Ik moest er ook alweer om lachen. Maar het zijn wel heftige dingen gewoon. Dat, mensen, dat je blijkbaar dat soort emoties maar hoe opvoedt. Is dat toen afgelopen, toen je met de NOS ging overleggen wat je daarmee nou ja, we hebben er uiteindelijk niks mee gedaan. Want ik heb er uiteindelijk ook nooit meer iets van gehoord of gemerkt. Dus nee. Het was toen zo van, laten we maar even kijken hoe zich dit ontwikkelt. Maar we hebben ook andere correspondenten, collega's... hebben echt nare dingen meegemaakt, hoor. Het is terwijl, en, ik bedoel, ik zag onszelf altijd heel lang... als een soort onschuldige categorie, weet je. Ja. Wij zijn correspondent voor de NOS. Beschermd wel een beetje. Maar dat... Ja, maar wij staan niet de hele avond onze mening te verkondigen. We zeggen ook zelden iets zeer controversieels. En zelfs die mensen kunnen blijkbaar dus al doelwit zijn... om allebei dat soort bedreigingen op los te laten. Ja, jeetje, Mina zegt het. Ik vond het precies wat je zei. In het begin had ik er heel erg last van. Ik heb er ook echt wel wakker van gelegen. Ook, ik had wel eens op geen stijl die dan heel onaardig dingen over me schreef. Ja. Of dan denk je echt... toen ik in Londen begon, was ook mijn eerste keer dat ik op televisie kwam. Dan denk je, wat ben ik aan begonnen, weet je wel? Ja. Is dit zeg maar wat... En dan zeiden mensen natuurlijk heel erg altijd van... If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Dat is ook een beetje, vind ik altijd best wel flauw. Want het is gewoon best wel heftig om dat mee te maken. Ja. Om dat soort dingen ineens over je heen te krijgen. En ik heb ooit een keer met dat staatsbanket bij de Queen... kennen jullie vast wel dat verhaal... dat ik toen nog even voor de camera ben gaan staan van de NOS... met een paar glazen wijn op. Nou, daar ben ik ook echt helemaal door het slijk mee getrokken. Door alles iedereen. Ja, ik bedoel, je krijgt er wel een dikkere huid van in ieder geval. Maar ik merk dat het me nu een stuk minder doet. Kijk, er is een verschil tussen gewoon inhoudelijk kritiek leveren op iemand. Hè. Je mag best wel mij aanspreken op wat ik vertel of hoe ik iets doe. Weet je, vak inhoudelijk. Dat mag. Maar het ongenuanceerde, ik vind dit of oh, dat is zo'n ding. Of hoe mensen elkaar gewoon afmaken op tv. Ik vind het heel kwalijk, want het is... Mensen nemen het over. En Twitter is, nou, je zegt het al, ik vind dat is een van de dingen waar ik me heel erg zorgen over maak. Die onaardigheid naar elkaar. Was dat als mensen dat over jou deden, was dat voor jou reden om extra veel te gaan drinken bijvoorbeeld? Om dat soort dingen te nee, vergeten? Daar waren geen triggers voor. Maar nee. Ik kon wel heel erg mee zitten. Mijn man zei dan ook altijd, je moet gewoon niet meer lezen. Maar ik ging toch lezen. Je moet toch al die reacties lezen. Uiteindelijk ben ik daarmee gestopt, want het... Ja, het helpt je niet verder. Een soort raar zelfkastijdingmechanisme wat dan in je hoofd zit. Hè? Dat je toch denkt, ik ga toch even kijken. Ja, wat heel toch raar vinden. Ja. Ja. We hebben een spelletje, Lammert. Oh. Ja, de techniek hier wordt gedaan door buurman en buurman. En die gaan een muzieknummer instarten. En wij gaan raden welk muzieknummer het is. Maar Koos en Tim ook, toch? Ja, raad de intro. Oké. Ja, de Dancing Queen. Dancing Queen. Lekker, nou laten we die maar even draaien dan. Thank you. Je luistert naar de grote podcastshow hier op NPO Radio 1 met Lammert de Bruin. Koos van Platering is de gast en Tim de Wit. En we zitten hier in Club Radio Radio in Amsterdam. En er is gewoon publiek. Ja! En er is ook nog plek voor meer publiek. Dus, heb je zin om hier naartoe te komen? Kom naar Club Radio Radio in Amsterdam. En je mag hier gewoon naar binnen waaien. ABBA draaiden we eventjes voor al die mensen die zijn overgestapt van de top 2000 om naar ons te luisteren. Ja, dat snap toch? Ik wel. Een beetje tegemoet komen. Ja. En, ik had nog wel een vraagje aan jou, Lammert. Want we hadden het eerder over bedreigd worden als je dingen zegt op Twitter. Jij bent ook heel actief op Twitter. Heb jij wel eens echt doodsbedreigingen gehad? Nou, niet meer van inderdaad, ik hoop dat je erin stikt en dat soort dingen. En dan soms retweet ik het ook wel met een grap. Doe ik heel overdreven vriendelijk terug. Van jij ook een fijne kerst. Was met kerst iemand, een vrouw, die zat midden in de nacht. Eerste kerstdag zat ze allemaal haat-tweets te sturen omdat ik... Op een tweet van Sylvana had gereageerd die in plaats van kerst feestdagen zei. Dus ik zei fijne feestdagen. Nou, dat was natuurlijk helemaal verkeerd. En die vrouw die heeft 20 tweets verstuurd midden in de nacht. En ik heb haar een hele fijne kerst en fijne feestdagen gewenst. Aardig doen, dat werkt heel ontregelend. Ja, hè? Dat zijn mensen niet gewend. Nee, dat zijn ze inderdaad niet gewend. Maar ik denk inderdaad net als Koos wel eens van... jongens, laten we nou eens even normaal doen. Zou je dit op straat ook tegen elkaar zeggen? Ik denk het niet, als je iemand niet kent. Waarom zou je in godsnaam de moeite te nemen om op je toetsenbordje dat soort nare dingen te gaan zitten tikken. Ja. Koos, jouw podcast Eerlijk Over Alcohol. Heb je ook wel eens het idee van, nu ga ik eens een keertje iets heel anders doen. Ik ga iets over cavia's maken of ik zeg maar oh, wat. Oh ja, nee, ik heb wel heel vaak ideeën, ja, maar ik wil dit niet loslaten. Ach, waarom niet? Eén ideetje. Samen met Daniel ook, die hier in de zaal zit, maken wij ook andere podcasten, bijvoorbeeld voor bedrijven waarin mensen zich kunnen voorstellen. Oh, een beetje bijbeulen. Ik maak wel verschillende producties. Beetje snabbelen. Ook die mensen waar ik zelf interview over verslaving bijvoorbeeld. Ja, leuk om te doen. En Tim, heb jij iets met cavia's? Hoe kom je bij cavia's eigenlijk? Ik heb heel tijd cavia's. Iets heel anders. Maar Tim, had jij dit jaar was natuurlijk het jaar in de UK en daar was jij dus niet. Nee. Want vrij nou, nog even. Dat je dat even zegt, Koos. Ik vind het zo'n typische, zure shownieuwsvraag. Oh, Queen Elizabeth, de podcast. Dat is natuurlijk fantastisch geweest. Het was wel echt een ongelooflijk jaar, ja. Ja, nee, ik ben eind vorig jaar teruggekomen. En het was niet bepaald rustig de jaren daarvoor natuurlijk. Maar jeetje, ik had afgelopen jaar had ik toch nog wel even mee willen maken. Ja, dat is heel eerlijk. Ja. Want hoe weet je of het juiste moment is om te stoppen? Ja, als dat weet je natuurlijk niet. Nee, ik bedoel, het was ook het moment dat ik aankwam in Groot-Brittannië, was het ook nog een doodnormaal land waar alles goed functioneerde. Ja. Nou, dat is inmiddels ook wel weg. Ja. Zo, kortom, je hebt geen idee. En je weet dus je hebt geen goed moment wanneer je moet beginnen en eigenlijk ook niet wanneer je moet eindigen. Nee. Koos, waar gaat jouw nieuwste aflevering over? Morgen, ja, ik vertel mijn hele levensverhaal. Dus eigenlijk ook van kinds af aan, waar ik tegenaan ben gelopen, waarom alcohol mijn pijn verlichtte, wat het me heeft opgeleverd toen ik ben gestopt. En ook de afgelopen 5 jaar, want stoppen met alcohol, dat is in principe niet zo moeilijk. Maar nuchter leven, ik vertelde het net al aan het begin van de uitzending, hè, omgaan met weerstand, omgaan met oncomfortabel gevoel. Ja. En het is een stuk ingewikkelder, dus het is eigenlijk geen gesprek, maar een keer iets anders. Ja. Kun je het je voorstellen, Tim? Een leven helemaal zonder alcohol, helemaal nuchter? Helemaal zonder niet, maar ik ben bijvoorbeeld wel iemand die, kijk, vanavond drink ik dan wel, vind ik leuk, maar ik drink bijvoorbeeld door de week bijna niet. Ik heb de ziekte van Crohn, dat is voor mij ook wel een reden, dus ik ben best wel voorzichtig met alcohol daardoor, maar ik hoef het gelukkig niet helemaal te stoppen. Maar ik vind wel te leuk, merk ik nog, op dit soort avonden. Ik ga straks naar wat vrienden toe om het niet te doen. Dus, maar ik ben dat laveloze en wat ik in Engeland vaak zag, joh, en rond de kerstdagen ook, hoe mensen daar werkten, waar de metro in. Die Britten zijn ook wel heel erg, hè? Je weet gewoon niet wat je ziet. Hoe noemen ze dat ook weer? Vloeibaar avondeten? Oh, liquid dinner. Liquid dinner. Eating is cheating, heb ik ook geleerd in Engeland. Kortom, maar dat gaat me echt veel te ver, ja. Dus ik weet inmiddels ook wel, ik ben inmiddels ook 41... wanneer ik op de rem moet staan en wanneer het genoeg is. Ik heb enorm genoten van jouw verhalen over daten in Engeland. En dan vooral met de nodige alcohol. Ja, daar schrok ik me ook dood van. Ja, want het is niet alleen mannen die het doen, weet je. Ook Engelse vrouwen drinken ook. Ik heb dus inderdaad in mijn boek geschreven over een eerste date met een Engelse die naar de ene dubbele gin tonic naar de ander dronk. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? En zij had alleen maar zoiets van, ja, maar dan wordt het pas gezellig. Ja. En dat is dus heel erg ook, eigenlijk precies wat jij zegt. Dus Engelsen zijn van zichzelf natuurlijk en heel beleefd, maar ook heel, ja, ongemakkelijk vaak in het openbaar. Zeker met mensen die ze niet kennen. En alcohol is dé manier om van die ongemakkelijkheid af te komen. Jij hoeft niet te daten meer. Je hebt een vriend, toch? Ja, Koos? Getrouwd zelfs. Ja, getrouwd jaar zelfs. Ja. Is hij ook gestopt met alcohol? Is ook gestopt, ja. Hij wilde dat wel eens meemaken, ook een jaar geen alcohol. Dus die zag ik met me mee gaan doen en is ik nooit meer begonnen. Ik denk geloof dat hij 3 keer per jaar een half glaasje rode wijn drinkt. Misschien vanavond dat hij dat doet. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor je openheid. Dank voor de uitnodiging. Ja, heel leuk om te zijn. Koos van Plateringen en Tim de Wit. Fijn dat jullie hier te gast waren. Volgend uur hebben we weer 2 nieuwe podcastgasten. Laura Korsen en Tom Jessen. En Maarten van Rossum, die komen bij ons. En er wordt weer een podcast ook gepitcht. Dus blijf vooral luisteren naar de grote podcastshow. En je kan nog steeds langskomen in Club Radio Radio op het Westergastterrein in Amsterdam. Er is gratis drinken. Er zijn oliebollen. Er zijn heel veel leuke mensen. En we hebben ook So You Think You Can podcast. En dat is dus iemand die hier gewoon gaat pitchen. Want die gaat gewoon zijn nieuwe podcast pitchen. Daar is die rode knop en voor. En daar is die rode knop voor. Als mensen er dan vertrouwen in hebben in die nieuwe podcast. Oh, dan kun je daar dus keihard op slaan. En succes te gaan. Ja, maar dan wel met de handen thuis. Ja, wel normaal doen. Tot zometeen bij de grote podcastshow. Gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. Jij ook, Tim. Jo. Tot straks. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Deze week voor 1 keer maar 1 uur. Met het natieverleden van het Wiener Nieuwjaarsconcert en de ontdekking van het archief van Rainer Maria Rilke. De VPRO met OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 11. Wie luistert, weet meer. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Uw eigen risico betalen in termijnen. Dat is de kracht van Menzies. Stap ook over. Menzies. Zorg voor leefkracht.

Het is helemaal niet volle plek. Er zijn nog een paar plaatsen. Een paar plaatsen. Een paar plaatsen. Ja, en we hebben publiek. Dat is al. Laat jullie even horen. Ja. We zitten tot 11 uur in de Club Radio Radio in Amsterdam. Er zijn bubbels, er zijn oliebollen en er zijn podcastmakers die je gewoon in het echt kunt ontmoeten. Dus kom gauw hier naartoe. Ja, en hoor je dit nou? We deden vorige uur ook al een oproep. Ben je een podcastmaker en wil je je podcast pitchen? Kom dan zeker langs om over jouw eigen podcast te vertellen in onze rubriek So You Think You Can Podcast. En onze gasten dit uur zijn Laura Kors, Tom Jessen en Maarten van Rossum. Nou, Laura en Tom, fijn dat jullie er zijn. Welkom. Alleen Maarten van Rossum ontbreekt nog. Oh jee, nou, dat wordt weer een belletje. Maarten, hebben we je aan de lijn? Je zou bij ons te gast zijn. Waar ben je? Ja, ik begrijp dat jullie ongeduldig beginnen te worden. Maar ik bevind mij in Wageningen. Wageningen? Eigenlijk had ik een nostalgisch autoritje gemaakt naar Wageningen, waar ik opgegroeid ben. En daar sta ik onderaan aan de, hoe heet die weg ook alweer, de Van Zuchtelenweg, geloof ik. Ja. Dat is op het kruispunt tussen de Veerweg en de weg naar Wageningen. Maar nu heb ik een lekker band gekregen. Ja, ik had nieuwe winterbanden, maar daar is kennelijk iets mee mis. En zodoende sta ik daar stil. Ik heb de ANWB wel gebeld. Ja. Ik heb ook geen slechte ervaringen met de ANWB. Ik heb pas eerder een lekker band gehad en die waren in no time ter plekke. Ja. Maar nu zeggen ze wel dat het verschrikkelijk druk is. Kennelijk hebben veel mensen malheur langs de weg gekregen, die ongetwijfeld ook op weg zijn naar, weet ik veel, oudjaarsavond in de familiekring. Dus het is even wachten geblazen. Okay. En we hadden kaasbolletjes voor hem in huis gehaald. Ja, dat is nou jammer. Maar Wageningen, dat is toch wel een eindje. Nou, we gaan wachten. Laura, jij hebt toevallig, weet ik, ooit een rubriek gehad op Radio 1... waarbij je meeging met de Wegenwacht. Ja, dat klopt, ja. Wat is het meest bizarre wat je daarin hebt meegemaakt? Oh, zo ontzettend veel. Want toen het woord Wegenwacht viel, dacht ik daar meteen aan. Ja. Nou, ik weet nog, er was een vader die had een oude auto... en die auto ging op slot met de sleutel er nog in. En zijn zoontje van bijna 2 zat op de achterbank. Oh. Nou, een heel verhaal. En het kwam eruit. Ik zeg van ja, wat gaat uw zoontje, wat gaat u hierover vertellen aan de moeder van uw kind? Ja, hij zegt, daar ga ik niks over zeggen. En hij zegt, mijn zoontje kan toch nog niet praten. Hij was even vergeten dat het op de radio was. Waarschijnlijk. Ja, ja, zoiets. Ja, dat weet ik nog. Ja, nee, echt. Het is zus van Buma, van de CDA-politicus, ben ik ook wel eens tegengekomen. Die zegt, zeg maar niet mijn hele achternaam. Oh, zoveel verhalen. Ja, het was zo'n ontzettend leuk rubriek, want op den duur raakten die wegenwachtchauffeurs, die raakten helemaal ingespeeld op dat ik mee was. Dus zij rekten soms ook het reparatieproces. Want dan zagen ze dat ik nog volop aan het bevragen was. Oh. Ja. En op den duur wist ik ook van start de auto niet of slaat hij niet aan? Want dan was het alleen maar tik, tik, tik, dan sloeg hij niet aan. Oh, dat is dan iets anders dan hij niet start. Ja, en dan wist ik van, dan heb ik te kort tijd om hier een verhaal uit te halen. Ja, want ik begon totaal blanco. Dus ik moest heel snel gaan vragen van, wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar ging je heen? En dan moest ik kijken waar het verhaal zat, zeg maar. En soms sommige pechgevallen, die waren dan gewoon te kort om er een heel verhaal uit te halen. Zou je een podcast over moeten maken? Ja, dat is een hele goede podcast, gesponsord door de Wegenwacht. Ja. Tom, was het een goed podcastjaar? Wat is de mooiste podcast die jij het afgelopen jaar hebt gehoord? En je mag niet je eigen podcast zeggen. Oh, de mooiste podcast die ik gehoord heb. Ik denk dat die achter gesloten... Ja, ik heb die van Parkinson, die is net nieuw. Die heb ik geluisterd van jou, Laura, inderdaad. Maar Achter gesloten deuren van het Financieel Dagblad vond ik een erg mooie podcast. Is volgens mij ook in de prijzen gevallen bij de Dutch podcast. Waar gaat hij over? Precies. Ja, eigenlijk duik je in de zakenwereld. En ik wil niet te veel vertellen, want als ik het verhaal ga verklappen... ja, dan is het niet meer leuk om te luisteren. Maar dit is voor mij wel wat zeker in deze kerstvakantie een podcast eigenlijk is. Een soort van Netflix-serie, maar dan in audio. En als je dit verhaal gaat luisteren, je wordt er helemaal door de makers ingezogen. Het is journalistiek, maar daar zit ook echt wel een stukje van verhalen vertellen bij. Dus ik zou zeker, als je nog een weekje vrij hebt, die gaan luisteren. Ja, Gerard Sanderink gaat het over. Hè? En dat is dan weer de partner van Rian van Rijbroek. Gaan we ook nog later deze show het over hebben. En Laura, wat was jouw favoriete podcast van het afgelopen jaar? Nou, ik ben pas dit jaar achter het bestaan van de 60 Songs That Explain the 90s gekomen. Oh, die is leuk, ja. Ja. Waar gaat die over? Nou, er worden dus liedjes uit de jaren 90 worden ontleed eigenlijk. Ja. En liedjes uit de jaren 90, dat zijn toch van die niet-zeggende popsongs? Nou, bijvoorbeeld begint de eerste aflevering die ik echt briljant vind, is van You Ought to Know van Alanis Morissette. Oh ja. En het wordt ook in het tijdsbeeld geplaatst. Dus ja. De jaren 90 waren ook de tijd van Mariah Carey, die al die hoge noten vlekkeloos haalde. Ja. Maar Alanis Morissette ging juist spelen met haar stem. En die deed soms. En ze nam ook alles op een eigen bandrecordertje in haar slaapkamer, toch? Dat zit niet in de podcast. Dat zou ik dus jammer. Niet dat weten. Weet ik dan weer. Ja, okay. Nou, maar ook bijvoorbeeld een hele aflevering over November Rain. En waaronder de vraag naar voren komt van hoe kan het dat op MTV tegelijkertijd November Rain werd uitgezonden van Guns N' Roses. Maar ook Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Hoe hebben die ooit op hetzelfde moment kunnen bestaan, die twee nummers? Omdat ze zo goed waren. Nee, want November Rain was eigenlijk het einde van Guns N' Roses als rauwe rock, metal, hair metal. Band, want het was een soort van een soort boeketreeks. Ja, al die metalbands gingen toen ineens met hele slappe nummers. Nirvana was toen nog het rauwe echte, weet je, als hij echt grunge was, dan was het Nirvana, dus daar gaat het dan op in. Maar ook You Ought to Know is zo'n grappige aflevering, want het wordt gedaan door een vrij gerenommeerde popjournalist, ik ben zijn naam nu even kwijt, maar die vraagt dan ook muzikologen en die komen erbij en dan zo'n vrouw die zo van, door You Ought to Know kwam ik erachter dat fuck een werkwoord is, toen ik 10 was. Ja. Dat is wel heel belangrijke informatie. Nou ja, nee, maar het is echt een soort snackje wat je tussendoor luistert. Maar ik kan het echt aanraden. Er is ook een aflevering over Vogue van Madonna. Die wil ik nog, nu moet ik nog even luisteren. Maar ook TLC Scrubs. Leuk. Zo van, ze zeggen ook van, er moet een regel komen. Dat als je een slangwoord gebruikt in je titel, moet je die in de eerste 3 zinnen van je liedje uitleggen. Want dat doen ze in Scrubs. Scrubs is a guy who thinks is fine. Dus dat begint het mee. Zo van, oké. Dat is meteen uitgelegd. Ja. Maar er is dus nog een hele podcastwereld te ontdekken. Want ik had het net voordat we hier begonnen even over. Wij zijn in Nederland nu, we doen net alsof podcast nu ineens booming is. Maar in Duitsland en in Amerika is het al jaren. Loopt enorm achter. Precies. Het grappige is trouwens ook als je in Maastricht bent of in Groningen, dan zijn ze podcast nu ook aan het ontdekken. Dus wij zitten hier in de Randstad in een soort van podcastbubbel. Maar daar zijn ze het ook net aan het ontdekken. Kijk uit wat je daarover zegt. Tom, luister eventjes. Jij maakt het Maarten van Rossum podcast en C-Level. En je bent nou betrokken bij de podcast Even Samengevat, waar je deze week nog aanschoof. Vriend van mij, die belde mij gisteravond uit Egypte. Daar het congres te doen. Ja, Ruud, nu wordt er nog gesproken, maar over 2 jaar is hier slaande ruzie. Van de landen die al nu zo de pineut zijn. Ja, de Global South, die nu alles ondervinden. En daar komt echt iets tegen. Dus we moeten echt doorpakken. Alles wat er nu aan visie, ook met alle respect in Egypte, daar zitten de grote mensen aan tafel. Er zitten de multinationals aan tafel en de landen. En die hebben geen idee van wonderen. Wie hebben wel wonderen? Dat zijn jonge mensen, MKB-ondernemers en een beetje de randfiguren rond de kenniscentra. Degenen die net ontslagen zijn bij de universiteit. Daar moet je op letten, want dat zijn degenen die de randjes opzoeken. Nou, die vernieuwing die komt uit schuurtjes. Ja, Tom, 3 podcasts horen we voorbij komen. De bekendste en de meest populaire is toch wel de Maarten van Rossum podcast. Ja, natuurlijk. Maar dat komt ook door de man die nu in Wageningen staat met een lekker band. Ik wil allereerst weten, voordat we beginnen, hoe is het om met Maarten van Rossum samen te werken? Nou, je zit op de eerste rij en het is van minuut 1 tot het einde gewoon genieten. En genieten. Gewoon lachen. Maar dat komt omdat ik hem heel grappig vind. En ik vond hem al grappig voordat ik met hem die podcast ging maken. Maar er zijn ook vrienden van mij die zeggen, 3 uur lang met die man in die auto. Ja. En stinkt hij niet? En is hij niet chagrijnig? Want hij komt stinkt altijd. Die? Nee, absoluut niet. Nee, ik heb het nooit geroken. Ja, nee, maar dan moet je even uitleggen, want dat heb ik vorige keer aan jou gevraagd. Van hoe zit jij in die auto? En hij zit dus niet naast Maarten van Rossum. Nee. Oh, maar dat is bewust. Dat is bewust. Waar denk je dat ik zit? Helemaal achterin, kofferbak. Dat zou kunnen. Nee, ik zit op de bijrijderstoel, dus ik zit achter het stuur. Ik zal het even nadoen. Ik draai mij dan Je zit op om. De bijrijderstoel achter het stuur? Ja, gek, hè? Nee, sorry. Ik zit op de stoel achter het stuur. Nee, de bijrijderstoel staat... Nee, ik zit achter het stuur en ik draai mij om. En Maarten zit rechts achter mij. Dus die zit op de achterbank, alsof die gereden wordt. Oh, maar we staan gewoon stil. Dus ik draai mij, en daar kwam het gesprek inderdaad de vorige keer op. Dat ik zei, dat is ergonomisch, is dat niet verantwoord. Precies. Voor je rug, en ik hoorde het ook aan mijn stem, dat het anders klinkt als je recht, zoals nu, in de microfoon praat. Een beetje zo praten. Maar ik zei toen tegen jou, ga het anders doen. Heb je het gedaan? Nee, ik heb het hem gevraagd. Hij vindt het geen goed idee. Dus het is nog steeds hetzelfde. En dan gebeurt het niet. Als Maarten het geen goed idee Maarten is redelijk autoritair, dus dan gebeurt het niet. En waarom wil hij dat niet? Vindt hij niet handig, want dan zitten we misschien te dicht op elkaar en dan moeten we zo naar elkaar kijken. Ja. En dit is toch handiger? Ja. Kijk, voor hem is het lekker, want hij hoeft alleen maar vooruit te kijken en lekker te praten. Maar hij is dus wel autoritair. Af en toe wel. Maar dat vind ik wel leuk. Dat hoort bij zijn persoon. Maar hij is ook heel lief. We hadden vanmiddag weer een opname. Ik had hem eigenlijk mee kunnen nemen. Ja, dat had dat maar gedaan. En toen kwam zijn kleinzoontje kwam langs. En als je hem dan ziet in die interactie met die kleinzoon, dan zie je een hele andere man dan dat je bij de slimste in die jurystoel ziet zitten. Is het een maniertje, ja? Het is geen maniertje, nee, het is een andere kant. Ik denk dat je op tv, nou, dat hoef ik jullie niet uit te leggen, dat is een venstertje op de wereld. Daar wordt natuurlijk dat chagrijnige en dat negatieve wordt ontzettend uitvergroot. Maar dat is maar een deel van wie Maarten is. Nou ja, maar Micha, je hebt hem ook uren meegemaakt in de studio. Je kunt het ook beamen. Het is stinkt hij, Micha? Nee, nee. Okay, nou moet ik zeggen dat ik niet bij hem op schoot heb gezeten. Dus, ja. Sloeg hij nog aan op dingen wat jij toen vertelde? Want jij hebt bij de slimste gezeten, Micha. Want soms slaat Maarten van Rossum aan op een verhaal bij de slimste. Nou, ik denk dat hij wel aangeslagen is op iets. Maar ik was toen heel druk in mijn hoofd. Weet je wat leuk is? Druk in je hoofd. Weet je wat het leuk is bij die podcast? Er gaan dus ook mensen die reageren die bij de slimste in het publiek zitten. En we hadden van de week iemand die zei, ja, ik heb alle afleveringen, want de opnames zijn al klaar, heb ik in het publiek gezeten. Ja. En die heeft allemaal bijgehouden in de uitzendingen wat de uitzending haalt. En wat er door de producent uitgeknipt is. En die stuurt mij dan een lijstje zo. Van dit zijn alle dingen die heeft in de uitzending gekomen. Maar bijvoorbeeld het afkraken van het nieuwe logo van Caro NCRV, waar Maarten schijnbaar helemaal overuit is geweest, is er helemaal uitgeknipt. En dat lijstje krijgen we dus door, dan kunnen we het in de podcast mooi benoemen. Dit is wel juice wat je nu vertelt. Dit is een mediacourantje. Ja, dit is een mediacourantje. Maar met welk doel houdt iemand dat bij dan? Omdat hij dat leuk vindt, denk ik. Voor de podcast. Er was ook een man die zat schijnbaar elke uitzending in de publiek daar. Dat had iemand uitgezocht. Ja, klopt. Die doet dat al jarenlang inderdaad. Ja, Laura die denkt, waarom zou je daar in godsnaam gaan zitten? Nou ja, om dat allemaal bij te houden. Een keer zo'n aflevering misschien nog wel aardig, maar... Maar kunnen we Maarten niet gaan halen? Kan niet iemand hem in Wageningen? Wageningen, ik weet niet hoe ver is Wageningen rijden, jongens. Dat is best wel luid. Heel ver, veel te ver. Ja, 1 uur 3 kwartier, denk ik. Ik hoop dat het goed komt. Dat is echt 1 uur 3 kwartier. Wageningen. Het is niet in Duitsland, het ligt gewoon in Nederland, hè? Nee, dat weet ik. Wel gewoon de wegenwacht. Waar? De wegenwacht is het wel 1 uur 3 kwartier. Laura, is Maarten van Rossum iemand die jij graag urenlang in je oor hebt zitten? Nee, ik heb niets tegen Maarten van Rossum. Ik vind hem ook echt wel grappig, maar urenlang, nee. Vrouwen vinden hem afschuwelijk. We kunnen het ook in de cijfers zien. Ik dus niet. Nee, maar... Love Maarten. Nee, maar je gaat niet zeg maar, naar hem luisteren als je in slaap valt, denk ik. Ik denk dat 82% van de luisteraars is man. Dat kunnen we in die statistieken kun je dat zien. Dus er is maar 18% van de luisteraars naar die podcast is vrouw. Maar is hij dan vrouw onvriendelijk of zo? Of? Nee, dat niet. Maar ik denk dat vrouwen het minder interessant vinden. Er zijn wel dames die luisteren en die ook reageren. Maar het grootste gedeelte is gewoon man. Ja, en dan zie je ook de leeftijd, toch? De leeftijdsklasse. Ja, en dat valt mij wel op dat daar best wel veel studenten ook tussen zitten. En we zien het ook als we wel eens live podcast doen. Dan zie je dus in die zaal zie je ook best wel je natuurlijk ouder publiek, 60+. Maar ook heel veel studenten die dan uit Groningen naar Utrecht komen om naar Maarten te luisteren. Wat heb jij van Maarten opgestoken? Is jouw leven veranderd door Maarten van Rossum en door zijn blik op de wereld? Oh, ik denk dat ik ik heb in principe niks met geschiedenis. Ik vind de Tweede Wereldoorlog wel interessant. Hitler vind ik wel interessant, maar dan houdt het al snel op. Maar hij heeft me toch op een andere manier leren kijken naar de wereldgeschiedenis en vooral naar de link met nu. Want als je kijkt naar de gebeurtenissen van vandaag de dag, is er altijd wel een linkje te maken met het verleden. Neem alleen al de excuses rondom het slavernijverleden. Nou, dat vindt Maarten maar niks, geloof ik, hè? Nee, vindt helemaal niks. Vindt hij grote onzin. Maar als je gaat dan in die geschiedenis gaat duiken, dat is wel heel interessant. En dan zie je ook wel parallellen met nu. En wat leer je daarvan, dat je die parallellen ziet? Wat heb je daar dan? Nou ja, het leert je ook wel relativeren. Je ziet op een gegeven moment, als je die wereldgeschiedenis gaat bekijken, dan zie je heel veel zaken die al een keer gebeurd zijn. En wat wij nu ook in de mediaconsumptie, wat je vaak ziet, is dat er enorme hysterie ontstaat. En dat er gedaan wordt van dat het de eerste keer plaatsvindt. Het is voor de eerste keer en dat hebben we nog nooit eerder gezien. Maar als je dus in die geschiedenis gaat duiken, dan denk je, hé, dit verhaal hebben we al een keer gezien. Hoe is het toen afgelopen? Misschien kun je daar wel van leren. En dat vind ik heel interessant in de verhalen die hij... Ja, hij heeft me laatst laten zien hoe die zich voorbereidt. Ik dacht, dat zit allemaal in zijn hoofd. Maar toen haalde hij dus uit zijn binnenzak van zijn jas die hij aan had een spiekbriefje. En had hij dus in steekwoorden had hij helemaal het verhaal wat hij net had verteld, had hij opgeschreven. Oh. Dus hij bereidt het wel degelijk voor. Ja. Dan zegt hij, eerst schrijf ik het dan op en daarna ga ik er nog in strepen. Met een rode pen ga ik dingen onderstrepen. Dan ga ik linkjes leggen en dan ga ik het vertellen. En dan zit het in mijn kop. Maar Maarten heeft ook wel stokpaardjes, hè? Dus onderwerpen die vaker terugkomen. Noem er eens één. Nou, inderdaad, het slavernijverleden heb ik een paar keer voorbij horen komen. Zeg jij dan ook wel eens van, joh, Maarten, even door? Nou, daar ben ik niet goed genoeg in. Ik krijg wel eens door, gaat hij alweer over Schiphol, heeft hij steeds over. Callcenters vindt hij afschuwelijk. Laatst had hij het over de museumjaarkaart. Die moest hij verlengen, dat ging niet goed. Daar heeft hij het over en dat komt dan steeds terug. De talkshows, die komen steeds terug. Ja, ik moet er iedere keer wel weer om glimlachen. Dus dan denk ik, oh, laat maar gaan. En dan weet je wel al een beetje welk verhaal er komt. Ja. Qua Amerika is het natuurlijk heel goed onderlegd. Dat vind ik altijd wel interessant om te horen. Maar daar gaat het niet altijd over, hoor. Nee, weet ik. Ik luister soms. Maar, want zegt hij ook wel eens dingen dat je denkt... Ik ben van die 18. Als je dit hardop zegt, dan ga je iedereen over je heen krijgen. Bijvoorbeeld, hij heeft toen een uitspraak gedaan ook over de coronavaccinatie. Behoed je hem daar wel eens voor? Jij bedoelt dat hij zich heeft laten inenten toen. En dat hij daarvoor gebeld had. En dat de jongen toen boos is geworden. Ja, nou ja, hij zegt wel eens natuurlijk heftige dingen. Hij neemt het is toch alleen maar juist goed voor de podcast? Ja, is alleen maar goed. Ja. Of niet? Ja, dat is heel goed voor de podcast. En ik hoop daar ook op dat hij dat doet. Want dat is natuurlijk leuk. Dat vind ik zelf leuk. Maar je weet ook van, hier komt weer gigantisch gezeik van. En dat is dan weer wel leuk. Dat toen, wat jij noemt van die vaccinaties, voor de mensen die dat gemist hebben. Dat was in het begin van de podcast. Dat was begin 2020. Hij dacht, die podcast, dat is wel leuk. Hè? En hij houdt van praten, dus ik doe er wel aan mee. Maar wie luistert hier in hemelsnaam naar? Dus hij was toen nog wat losser en wat vrijer. Dus hij vertelde op een gegeven moment, nadat hij al heel lang geklaagd had over dat vaccineren. Hij zegt, nou, ik heb gewoon gebeld, want een kennis van mij zei dat je gewoon kon bellen. En eigenlijk out of the blue kwam dat verhaal. En hij had toen niet ingeschat dat dat zo'n enorme ophef zou veroorzaken. Volgens mij heeft ANP het de dag daarna opgepakt en de jongen ging tweeten. En toen had hij volgens mij wel door van, hey, naar die podcast wordt wel degelijk geluisterd en er worden ook wel nieuwskopjes uitgehaald. Dus dat was voor hem, denk ik, maar dat zou ik hem nog een keer moeten vragen, wel een eye-opener. En hij praat dus minder los, zeg jij? Nee, dat doet hij niet. Nee, dus, maar toen had hij wel door van, hey, ik kan hier iets agenderen. En soms speelt hij daar, denk ik, mee. En dan weet hij bewust, ook met zo'n museumkaart, van, hey, dit ga ik hier droppen, want dan wordt het opgepakt. Maar op dat moment had hij het nog niet, denk ik, door wat het effect had. Want hoe staat het nu met de beveiliging bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht? Ja, dat is een hele goeie. Even een vraag te stellen. Nou, ik heb de best opgeluisterd. Ja. Maarten moest daar naar binnen en hij moest op de beveiligingspoortje. Maar hij vond dat grote onzin. En hij moest een legitimatie laten zien. Daar had hij ook helemaal geen zin in. Dus daar heeft hij een hele sketch over gehouden. Ik heb begrepen dat de mensen in de top van de Rabobank hiernaar geluisterd hebben. Maar dat corporate communicatie officieel moet reageren. En dat we anders... misschien krijgen we een reactie, ik hoop het. Ja, want dan zou je kunnen vragen... Maarten van Rossen noemt het hier een gekkenhuis. Ja, letterlijk een quote. De medewerkers beamen dat. Ja, de medewerkers beamen dat. Is dat al opgelost? Ja, ja, ja. Laura, we gaan even over jouw podcast praten. Want jij maakt dit jaar de podcast Krijg ik Parkinson? Laten we even een stukje luisteren. Nou ja, ik heb zelf dus nog bollen staan te ontsmetten... achter het bedrijf. En dan dat ging eigenlijk met Abulba... En dat was een middel, daar zat kwik in. En daar stond je gewoon dagenlang stond je boven een kwikbad betrekkelijk. En als dat water dan smerig werd, na een dag, anderhalve dag... dan zat er op slot, werd dat water smerig, en dan moest dat ververst worden. En dan werd dat water, die kuip, die werd geleegd in de sloot. Met het gevolg dat twee dagen later en zo dode vissen... en snoeken en zo, en brasems en noem maar op... Maar daar werd niet op gelet. Wij deden dat, maar onze buurman Niek Stap, die stond aan de andere kant van de sloot. Die stond ook te ontsmetten, de bol ontsmetten en allemaal. Maar dan heeft u waarschijnlijk duizenden gaasbakken gedompeld. Zeker weten, ja. Ja. Jaar in, jaar uit. Jaar in, jaar uit, ja. De vissen dreven dood in de sloot. Maar dat de mensen die ermee werkten ook gevaar konden lopen, daar werd niet aan gedacht. Nee, en er werd ook niet aan gedacht in de tijd dat jij in de zomer met de tulpenbollen bezig was. Ja, aan bollenpellen in de jaren 90. Nee, daar werd niet aan gedacht. Nee. En jij hoorde, geloof ik, in een reportage die je maakte voor Eén Vandaag Radio 1... dat het wel eens heel gevaarlijk zou kunnen zijn. Inderdaad. Ik kwam toen een man tegen, een Parkinson-patiënt, Ger Geurts uit Limburg. En hij is tuinder. En terwijl ik hem interviewde, daarvoor was de link tussen Parkinson en pesticiden was mij onbekend. Ja. Dus tijdens mijn werk interviewde ik die man. En tijdens het gesprek dacht ik, jeetje, goh zeg. Het lijkt alsof ik met mijn oom of mijn opa spreek. En toen ging het gesprek door. En toen dacht ik, maar wacht even, ik heb zelf ook bollen gepeld. Wie weet waar ik aan ben blootgesteld. En toen heeft onze presentatrice Suzanne Bosman in de uitzending aan een Parkinson-expert Bas Bloem gevraagd van, door de bollen pellen kan Laura risico lopen. En toen zei hij van, ja, dat zou wel kunnen. Ik kan die zorg die ze daarover heeft niet wegnemen. En dat is het startpunt geworden van mijn zoektocht. Van, krijg ik Parkinson? En ik ben die zoektocht begonnen bij mijn eigen familie, bij mijn eigen situatie. Mijn eigen familie, mijn moeder, die verwijst me door naar mijn oom. Die hoorde je net, oom Cor. En die vertelde hoe dat in de jaren 60, 70 eraan toe ging. Echt, ja, met echt hele heftige middelen. Dat was echt gewoon gif. En nou ja, zo neem ik de luisteraar mee. En ga ik weer terug naar die patiënt waar het allemaal mee begon. Het Parkinson is een voortschrijdende ziekte. Dus ook bij hem staat de ziekte niet stil. En ik ga met hem mee naar het ziekenhuis. Ik praat weer ook met die expert, met Bas Bloem, met andere wetenschappers. Maar dacht je, dit is een goede podcast? Of was je echt oprecht bang om misschien Parkinson te krijgen? Nou, beide. Ik was heel bang om Parkinson te krijgen. Dat was niet iets waar ik elke dag wakker van lag, zeg maar, als ik s'avonds ging slapen. Maar het was wel dat ik was wel echt heel erg oprecht benieuwd van hoe zit dat dan? En ik dacht ook, dat is een mooie podcast. Dus bij mij eigenlijk, ja. Want als luisteraar val je echt van de ene verbazing in de andere. Als je hoort met hoeveel gif jarenlang die mensen hebben gewerkt, hè? Want je hebt hem ook geluisterd, hè, ja, Tom? Ja, dat is heel indrukwekkend. Ik moet meteen denken ook aan dat fragment van Ernst Daniel Smit, wat jij laat horen in die podcast. En dan zeg je volgens mij ook van, hij klinkt alsof hij gezopen heeft. Maar dat is niet zo, maar dat is die ziekte, die doet dat met je. Dat vond ik heel indrukwekkend. Toen kwam het echt bij me binnen, dat ik dacht, ja, dit is dus wat er kan gebeuren. Ja, want op enig moment belde ik Ernst Daniel Smit voor een, nou, nota bene al in de week van stoppen met roken, want hij was een flinke roker. En toen belde ik hem om een interviewafspraak te maken. En het was 2:00 'smiddags. Een beetje een dubbele tong leek wel. Dus ik hang de telefoon op. En ik zeg tegen mijn collega, Ernst Daniel Smit heeft een drankprobleem. Ja. Ja, dat is echt heel erg. Ja. En toen interviewde ik hem 2 dagen later. En toen vertelde hij dus in vertrouwen toen al dat hij Parkinson had. En dat het daar dus door kwam. En later heeft hij dat verhaal dat heel veel mensen dachten dat. Mm. Dat hij met dubbele tong sprak. Dat hij misschien een alcoholprobleem had. En Bas Bloem zegt daarover, dat is die Parkinson-expert. Hij zegt, vertel dus ook tegen mensen dat je Parkinson hebt. Want mensen gaan jouw opmerkelijke gedrag, gaan ze een invulling aangeven. Ze gaan iets bijbedenken. Waarom zou je dat mensen niet willen vertellen? Er zijn heel veel mensen die er heel veel moeite mee hebben om te vertellen dat ze Parkinson hebben. Omdat het is een chronische ziekte. Je wordt steeds zieker. Mensen kunnen kwijl gaan verliezen. Ze kunnen onhandig worden. Ze kunnen strak worden. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld, hè, Ernst Daniel Smit over een alcoholprobleem. Johnny Kaagman, die werd ook, nou, hoeveel grappen zijn niet over haar gemaakt? Over haar gezichtsuitdrukking. Over haar gezichtsuitdrukking. En dat ze onder de botox zou zitten of wat dan ook. Of weet je, dat zijn nu eigenlijk allemaal redenen om te zeggen van, vertel het dan. Maar er zit ook heel veel schaamte bij mensen. Ja. En je krijgt een labeltje opgeplakt, hè? Ja. Als je het zegt. En ik kan me voorstellen dat mensen dan, misschien gaat het ook wel een hele tijd goed. En dan heb je wel gezegd van, hey, ik heb Parkinson. Dan denk je misschien, de afloop had ik het maar niet gezegd. Maar ja, mensen kunnen met medicatie en behandeling vrij lang nog vrij goed leven. Ja, het is ook weer per persoon verschillend. Soms gaat het sneller, soms langzamer. Maar, Ben je geschrokken van wat je ontdekte tijdens het maken van je podcast? Ja, tenminste, ik kom er tijdens de podcast ook achter. Ik ga iets verklappen, toch allemaal nog luisteren. Spoiler alert. Dat ik dus ook in de jaren 90 aan Paraquat ben blootgesteld. Dat is dus een inmiddels verboden bestrijdingsmiddel. Die ook gelinkt wordt aan Parkinson. En dat is het vermoeden hebben of denken van, nou ja, het is zo, is toch altijd nog anders dan het 100% zeker weten. Ja. Dat is toch een heel raar gevoel. Aan de andere kant, al kijk ik naar mijn oom die vertelt over die kwikbaden die we net hoorden, oom Cor. En ook kijk ik naar mijn opa en naar zijn broers. Die zijn allemaal op hoge leeftijd pas overleden. In relatief goede gezondheid zijn ze overleden, geen Parkinson. En die hebben aan zoveel middelen meer blootgesteld gestaan dan ik. Is het ook niet zo dat ik nu een grote zorg heb. Maar de heftigheid zit hem eigenlijk in de reacties die ik nu krijg op de Parkinson-podcast. Want deze week nog e-mailde iemand me die haar vader, oom en tante, die hebben dus alle drie Parkinson. Zij komt ook uit West-Friesland, uit een tuinbouwfamilie. En zij heeft dus, in de podcast maak ik een vergelijking met een loterij die niemand wil winnen. Haar familieleden hebben die loterij gewonnen. En zij heeft dus ook heel veel loodjes gekregen voor die loterij die je niet wilt winnen. Doordat zij genetisch belast is. Waarschijnlijk heeft zij meer loodjes voor die loterij dan ik heb. En dat is wel heel heftig. En ze vertelde ook, of ze schreef me in een e-mail, dat zij krijgt nog steeds heel veel tulpen van mensen, omdat zij in een tulpengebied woont. Ja. Maar ze heeft inmiddels zelf een hekel aan tulpen. Oh ja. Maar ze zegt, als ik dan weer een bosje krijg, zet ik het toch maar in een vaasje. Ook al wil ik niet naar die tulpen kijken. Want die tulpen staan nu voor haar symbool voor die ziekte eigenlijk. Ja. Ze wordt daar toch zonder dat te willen op die manier mee geconfronteerd. En die reacties zijn echt heel dat is gewoon heel heftig, dat soort reacties. Ja. En is het nu al bewezen dan dat die bestrijdingsmiddelen Parkinson veroorzaken? Nou, van een aantal middelen is het bewezen. Die zijn ook inmiddels in Nederland wel uit de handel. Mm-hmm. Er is er op dit moment nog één, dat is zeg maar Roundup, waar heel veel discussie over is. Dat zit ook in mijn podcast. Krijg ik ook heel veel reacties op. Van ja, nou, dat is toch een schande dat dat nog op de markt is. Maar de Europese toelatingsorgaan en daar. Die zeggen van ja, we hebben nog geen wetenschappelijk bewijs om het keihard te verbieden. En de Nederlandse overheid gebruikt dat advies om het toch op de markt te laten. Omdat het ook heel belangrijk is voor telers. Hè? Die middelen zijn ook van groot nut. Ja. Maar dan, dat komt ook in de podcast naar voren. Je kunt de testmethode op basis waarvan gezegd wordt... een middel is veilig of niet veilig, is ook omstreden. Mm-hmm. Dus daar gebeurt nu gelukkig heel veel onderzoek. En hopelijk gaat het ook heel snel. Maar er zijn mensen die zoiets hebben van... ja, er is al genoeg bewijs, haal het van de markt. En er zijn mensen die zeggen... ja, maar er is nog geen smoking gun. Hè? Het 1-op-1 bewijs is er nog niet. Dus nee, en dat is lastig. Maar van die middelen waar het dan wel bij is vastgesteld... zijn er dan al mensen geweest die Parkinson hebben gekregen... of nabestaanden... die naar de rechter zijn gestapt? Nou, dat is een goede vraag. Je kunt op die manier 1-op-1 het eigenlijk nooit zeggen. En heel veel zeggen daarbij is dat in Frankrijk... is Parkinson een beroepsziekte onder wijnbouwers. Ja. Maar dat is een beroepsziekte voor een cocktail aan middelen. Dus daar blijkt ook wel uit hoe moeilijk het is... om één middel, precies 1-op-1 bij jou... jij hebt Parkinson gekregen door dat middel. Dat kun je gewoon niet zeggen. Nee. Dus, en dat is daar dus een officiële beroepsziekte... maar dus voor een cocktail van middelen. Ja. Je luistert naar de grote podcastshow hier op NPO Radio 1. Tot 11 uur zijn we hier nog met een terugblik op een geweldig podcastjaar. En dit uur doen we dat met Laura Kors en met Tom Jessen. En dan hebben we een soort spelletje, Lammert. Oh ja. Raad het introspelletje. Dus ja. Buurman en Buurman die starten een muzieknummer in. En moet je zeggen welk nummer. Ja. En de uitvoerende artiest. Ja, ook nog. Maar uit een podcast dan? Nee, gewoon muziek. Ja. Oh. Pink. Ja, ja. Het? Dat weet ik niet. Raise your glass. Ja. Right, turn off the lights. We gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? Understand, wish you just freak out. Freak out already. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. It's so fucking on right now. Body crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? That sucks. So if you're too school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. Never be anything but loud and nitty-gritty. Ja, de glazen mogen de hoogte in hier in Club Radio Radio in Amsterdam. Want we zijn hier met de grote podcastshow. En dan komt Tom zijn oliebol even weg. Ja, en we blikken terug op het afgelopen podcastjaar. Het was echt een geweldig jaar. En dat doen we dit uur met podcastmakers Laura Kors. Zij maakte de podcast Krijg ik Parkinson. En podcastmakers Tom Jessen. Hij maakt verschillende podcasts. Maar onder andere de Maarten van Rossum podcast. Over Maarten van Rossum gesproken. Ja. Zullen we toch nog even één keer bellen om te kijken waar die is? Hij was in Wageningen. Hij had het was een half uur geleden. Een klapband, toch? Hij zou hier te gast zijn. Ook om over zijn podcast met Tom te praten. Maar hij wachtte op de wegenwacht. Maarten, is die wegenwacht er al? Nee, de ANWB laat op zich wachten. Ik sta hier wel een beetje te blauwbekken, moet ik zeggen, als bejaarde. Het is wel een ontzettend leuk uitzicht hier ter plekke. Ik ben al op en neer gelopen naar het Lexus 4. Ben weer teruggelopen. Dat zou sowieso wel mogelijk zijn. Niet waar, gezien de mededeling van de ANWB. Maar de ANWB is er nog steeds niet. Hoewel ik, zoals ik al zei, goede ervaringen met die organisatie heb. Wie weet komen ze nog, maar ik denk niet dat ik hem ga halen, eerlijk gezegd. Oké. Maar misschien kan ik wel de goede wensen doen aan alle brave luisteraars. Die natuurlijk hebben zitten popelen tot ik daadwerkelijk in de studio verscheen. Maar ik zal dus niet daadwerkelijk in de studio verschijnen. Ik wens iedereen een min of meer normaal 2023 toe. Min of meer normaal is over het algemeen het fijnste wat je kan overkomen. Behalve als je de grote podcastshow met Mischa Blok en Lammert de Bruin. Tom, min of meer normaal? Hij moet echt een andere auto gaan nemen. Hij is altijd heeft zo'n grote mond van ja, Japanse auto's, dat is het helemaal. En laatst had hij een accu die stuk was. Toen had hij een lezing ergens in de buurt van Groningen. En toen stond hij stil. Moest ook iemand komen, maar nu heeft hij een lekke band. Dus, en hij is mijn auto altijd belachelijk aan het maken. Ja, Duitse is niks, Audi A3, stomme kwaliteit. Maar staat hij zelf stil met zijn... Misschien is het achterstallig onderhoud. Ja, als iemand die veel mee is geweest bij de wegenwacht... weet ik uit ervaring dat Duitse auto's vaker stilstaan dan... Ja. Je kunt het gaan foffen anders dan Aziatische auto's. Ja. Maar ik was eerder vandaag bij Maarten en toen kwam Winnie, zijn vrouw, heel boos naar buiten. Want het is bij Maarten in de straat echt een oorlogsgebied. Je hebt echt het idee alsof daar een oorlog is uitgebroken. Want daar zijn ze constant vuurwerk aan het afsteken. En op een gegeven moment waren ze in het steegje voor het huis van Maarten en Winnie. Waren ze echt, ik weet niet wat ze aan het afsteken waren. Maar Winnie kwam heel boos naar buiten om de jongens weg te jagen. Dus dat moet niet naast... Daarom dat hij dat zegt. Van, hij houdt er helemaal niet van. Schijnbaar sinds november zijn ze al bij hem een knal in de straat. Ik denk eigenlijk stiekem dat hij blij is dat hij even weg is van thuis. En dat hij gewoon de hele avond in Wageningen op dat rustige weg dat zou goed blijft kunnen. Hij heeft misschien de wegenwacht nog niet helemaal gebeld. Nee. Dat vindt hij gewoon fijn zo, ja. We bespreken ook dit uur de grote podcastsuccessen van het afgelopen jaar. En allereerst eentje waar ik zelf heel erg van heb genoten. En dat zijn de Mediameiden. Leuk. Meiden. Meis, hartelijk welkom bij aflevering 35. Dankjewel. Namens het halve team van de Mediameiden. Jij ook welkom namens het andere halve team van de Mediameiden. Dankjewel. Ben je ook nog een beetje aan het nagenieten van Scrooge Live? Zo. Was een mooie show, hè? Ja. Het kerstverhaal. Het kerstverhaal. Helaas moeten we ook deze uitzending... starten met een rectificatie. We hebben een verzoek ontvangen dat gaat over de prijs van de kaas-mosterd-croissant van firma Bakkerswinkel in Utrecht. Ik heb vorige week gezegd dat hij 3,95 bedroeg. Mm-hmm. Wat blijkt? Hij bedraagt ook 3,95. Ah. Behalve als je hem meeneemt, dan is hij 2,95. Ah, oké. Dus ik beschouw dit als een halve rectificatie. Nieuw concept, halve rectificaties. Genoteerd. Ja, Fanny, dan hebben we een bericht binnengekregen. Ongelooflijk bijzonder. Ik lees het even voor. Lieve Mediameiden, soms komt alles in jullie podcast op een prachtige manier samen. Klopt. Toen ik afgelopen dinsdag in een sprinter vanuit Hollywood van de nieuwste aflevering zat te genieten, kwam mijn favoriete onderdeel weer eens voorbij. Het visualiseren van BN'ers. Zoals wel meer luisteraars doe ik tijdens het luisteren altijd actief mee met... Het visualiseren van BN'ers. Ja. Ze hebben toch ook zo'n rubriekje dat moet je doorgeven als je een BN'er ergens ziet. Ja, de etende BN'er. Ja. Het meidenleger moet dat dan spotten. Ja, Sanne Wallis de Vries die had een shot. Sanne Wallis de Vries die had laatst een shot shuka en een green juice en een kapoe. En ze, op een gegeven moment werden er ook foto's gemaakt, hoorde ik in een van de afleveringen. Ja, dat mag niet. En hebben ze gezegd dat moeten we niet meer doen, want dat was heel onsmakelijk. En er werden de gekste capriolen uitgehaald om die foto te maken. Ja, Mediameiden, dat zijn Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Ze zijn alle twee werkzaam achter de schermen van de tv-wereld. Ze werken onder andere achter de schermen van Media Insight. En wat ik dus heel grappig vind, is dat ze je echt meenemen van in dat wereldje van tv. Wat natuurlijk ook een beetje een apart wereldje is. En die termen die ze gebruiken van voordat je bij een talkshow zit en je bent de gast, dat ze je even komen opfluffen. Ben je wel eens opgefluffen, Tom? Nee, die kende ik niet, opfluffen. Nee? Maar Hollywood, dat wordt dat wat is dat voor zo fijn? Opfluffen, dat komt toch uit de porno-business? Ja, fluffer is... Nee, maar dat is dus ook in de talkshow. Leg jij het maar uit, Lammert. Nee, ja, maar niet. Ik was al lang blij dat jij het even overnam, dit stokje. Maar wat is opfluffen? Nu weet ik het nog steeds niet. Stel, jij bent de gast. Stel, jij was hier te gast en ik had jou gezien. En ik dacht van, oh jeetje, die Tom die is helemaal energieloos. Nou, dan kom ik naar je toe en dan zeg ik van, nou Tom, wat zie jij er goed uit, jongen. Oh ja? En wat ben je op vakantie geweest of zo? Wat leuk dat jij er bent. Je hebt echt een mooie huid. Dat hebben ze bij operaties ook, hè. Als je geopereerd wordt, dan staat er ook wel eens iemand bij. Als het een heftige operatie is, die moet je ook opfluffen. Dus dan, de arts doet dan het werk, de ingreep. En dan is er iemand die erbij staat en die zegt, hey, wat een mooi weer was het vandaag, hè. En kijkt u ook zoveel naar Netflix? Het is wel de nette versie van opfluffen. Bij de porno films gaat het anders. Ja, gaat wat basaler. Maar deze mediameiden heb ik ontdekt door de Wereld Draait Door rel. Want een van de dames is volgens mij... Ja, Fanny heeft in een van de afleveringen echt verteld hoe zij dat ervaren heeft. En volgens mij is ze van tevoren ook benaderd door heel veel journalisten van, wil je bij ons het verhaal komen vertellen? Maar zegt ze, nee, dat bewaar ik voor de podcast. Heb ik toen gaan luisteren. Het was een hele indrukwekkende aflevering. Luister jij ook naar de mediameiden, Laura? Heel eerlijk, ik heb vanmiddag voor het eerst geluisterd. Omdat ik wist dat ik hier ging zitten. En wat vond je? Ja, ik vond het wel leuk. Inderdaad, dat associeer een BN'er met eten. In plaats van Eerde is dan smeerkaas. Oh ja, visualiseren. Visualiseren, ja. Het is ook een soort snackje. Het gaat nergens over, bedoel je eigenlijk. Maar is wel wat een podcast moet zijn, namelijk niche. En als je in de mediawereld zit, volgens mij herken je heel veel. En als ik goed luister, zijn er ook heel veel journalisten en mediamensen die ze brieven, die van zeggen, hey, heb je dit gezien? En dan een appje en een berichtje sturen. En dan nemen zij het weer mee in de uitzending. En dan luisteren ook heel veel mensen naar die niet in de mediawereld zitten. Precies, dan krijg je een beetje een indruk van hoe gaat dat nou. Ja, bijvoorbeeld het afbellen van B of C garnituur voor talkshows. Die wekenlang warm worden gehouden en dan toch uiteindelijk worden afgebeld. Oh, is dat het? Waardoor B- en C-garnituur nooit respectievelijk B- en A-garnituur... Ik heb heel vaak inderdaad wel afgebeld op het laatste moment. Ja, maar dat betekent met welke reden dan? Ja, dan was er toch iets gebeurd in de wereld. En dat Tim de Wit kwam dan. Ja, onder voorbehoud van het nieuws. Ja. En deze podcast wordt gemaakt door het bedrijf van Gijs Groenteman. Ja, die weer een dag. Meer van dit hele bedrijf, inderdaad. Meer van dit. En Gijs Groenteman kennen we weer van Weer een Dag, inderdaad. Ja, en over Weer een Dag gesproken. Nou, dat is in hetzelfde genre. Ja, ook een hele populaire podcast. En toen dacht ik wel van, goh, wat heb ik er zin in die oudejaarsconferentie. Wat heb ik er zin om dat zij eens 2 uur op die manier stippen op de horizon zet. Tuurlijk. Wegneemt uit dat primaire conflict en al lachend, want dat zullen we toch moeten doen, lachen om alles, meenemen naar een stipje op de horizon waar we eigenlijk nog nooit geweest zijn. Hey, en Marcel, ondertussen zijn we het jaar ook uitgeluid door Caroline van der Plas en Daniel Koerhuis. Ja. Die in werkelijk monsterachtige truien zich hebben laten gefotograferen in en om de Tweede Kamer. Ik vind het wel heel ludiek hoe ze dat hebben gedaan. Ik vind het ook heel ludiek. Het is voor de mensen... We zijn natuurlijk niet allemaal zo hoog opgeleid als wij, zou ik maar zeggen. Of als andere mensen. Het is heel leuk dat die stripboeken gedachtegoed... dat je dan denkt van... Hé, daar loopt er een met een koe. Die zal zich wel druk maken over de boeren. Hé, daar loopt er een met een vliegtuig over de borst. KLM, dat is onze vluchtvaartmaatschappij. Ja. Die zal zich wel druk maken over de vliegtuig. Het maakt een stukje duidelijk. En ik vond tegelijkertijd ook een beetje... Ja, dacht ik, het kan ook een valstrik zijn. Want is Caroline wel zo bezig met... De podcast Weer een Dag, gemaakt door Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Marcel van Roosmalen is eigenlijk een beetje de Maarten van Rossum van die podcast. Ja. Ik moest er net aan denken, Maarten van Rossum heeft mij een keer verteld dat Marcel van Roosmalen te gast was in De Slimste. En toen waren de opnames klaar en toen liep Marcel weg. Toen zei hij tegen Maarten, ik ga werken aan een merk van mezelf maken. En dat is denk ik nu, een jaar of 5, 6 jaar geleden. En Maarten, ik had het er laatst nog met hem over en vertelde dat ze ook deze podcast hebben. En dat hij ook bij VI heel veel columns en zo doet. Toen zei Maarten, daar is hij toch wel redelijk in geslaagd om een merk echt van zichzelf te maken. Ja. Maar het is inderdaad de jongere versie een beetje van Maarten. Ja. Ja, er is media meiden en Maarten van Rossum en dus Weer een Dag. Zijn dezelfde type podcast natuurlijk. Hè? Mensen die gewoon een commentaar geven. Babbelpodcast, ja. Ja. En ook wel een beetje filijn. Er is één podcast van Weer een Dag, ook over De Wereld Draait Door. Die is volgens mij de dag daarna gepubliceerd. Hebben jullie die gehoord? Nee. Die moet je echt even gaan luisteren. Want daar wordt dus, ja, je moet er wel van houden... maar daar wordt De Wereld Draait Door en alles wat daar is gebeurd... vergeleken met een concentratiekamp. Ja. Oh, ja. En daar zijn heel veel reacties op gekomen. En dat is, ja, laat ik zo zeggen... als je houdt van dit genre, is het echt Marcel van Roosmalen op zijn best. Ja. Dus als je straks niet kunt slapen, ga die even luisteren. Lekkere rent, ja. Ja, want dit is een podcast en dat was natuurlijk wel nieuw aan deze podcast van Weer een Dag. Dat je iedere ochtend gewoon die podcast hoort. Ja, maar ze nemen ze 's avonds op volgens mij. Ja, volgens mij nemen ze ook 's avonds op. Maar het bijzondere is er wel, en dat werkt denk ik wel, dat het een soort van vaste plek krijgt in jouw dagelijkse routine. Ja. Zou deze podcast een vaste plek kunnen krijgen in jouw routine, Laura? Nou, nee, dat denk ik niet. Maar ik vind wel, ik draag het een warm hart toe. En Maar zou jij het zelf kunnen maken elke dag, een babbelpodcast? Nou, dat vind ik echt heel knap. Dat vind ik echt heel knap. Dat is echt, dat is wel een ambacht. Hm. Daar wordt hard aan getrokken, denk ik, door die mannen. Volgens mij zitten ze op afstand, als ik het goed hoor. Ja. Volgens mij zitten ze niet bij elkaar, maar volgens mij Gijs neemt het op. En Marcel heeft wel een... Het gaat soms ook wel eens mis. Ja, hij heeft wel een goede microfoon thuis, Marcel. En dan mixt hij dat heel snel in elkaar. En wat in de intro zegt, van ik zet mijn kookwekker... en in 12 minuten praat ik je bij. Ja, maar vaak zijn nooit 12 minuten. Nee, de afleveringen zijn altijd een half uur en 40 minuten. Dus maar ik vind die belofte wel fijn. Ik merk, het duurt niet te lang. Maar ook als je daar dan niet aan houdt? Want nee, is dat weet ik. Maar mensen, laten we ze toch foppen. Ja, maar psychologisch werkt het. Ik ben er ook snel weer klaar mee. Mooi, even snel. Ik vond het wel leuk, aan het begin van 2022 stond in de lijstjes van... we gaan naar podcasts toe die dagelijks verschijnen. Dit is daar wel een mooi voorbeeld van hoe dat goed gelukt is. Ja, ik hou ook wel van je nieuws krijgen met een dosis humor. En dat is wel wat zij natuurlijk best wel echt doen. Je krijgt ook wel gewoon echt het nieuws mee, zeg maar. Wel een bepaald slagnieuws, maar over het algemeen word je er wel ook echt wel wat wijzer van. Terwijl je bij de mediameiden is dat weer wat anders. Dat is eigenlijk vooral gewoon echt snacken, zeg maar. Wat vind jij het mooiste eigenlijk, Laura, aan podcast maken? Het feit dat je een intieme band opbouwt met een luisteraar. Dat vind ik echt heel... Want ik denk juist, podcast is heel ver weg. Je staat op zenden en je moet maar afwachten of er iets terugkomt van iemand die luistert. Terwijl radio kunnen mensen inbellen of meteen reageren op social media. Het voelt juist. Ik vergelijk het natuurlijk met mijn werk als verslaggever. En dat is gewoon elke dag een verhaal voor een zo breed mogelijk publiek. Maar die podcast die ik gemaakt heb, en eigenlijk ook de vorige, Papa en Mama zijn gescheiden, zit ik wel heel erg met in mijn hoofd met één... Ik zie echt de luisteraar die dit... Hoe ziet hij eruit? Visualiseer de luisteraar. Ja, smeerkaas. Smeerkaas met geroosterd broodje. Nee, maar serieus. Met wie heb je in je hoofd als je een podcast maakt? Iemand in een middengrote stad. Amersfoort-achtig iets. Moet ik gelijk denken aan Marcel van Roosmalen. Je maakt je podcast voor Marcel van Roosmalen. Nee, die waren Amerszeiken in de aflevering die ik hoorde. Maar eigenlijk iemand iemand die niet van nature naar podcast luistert al. Hè? Die het al mee heeft. Dus weer echt. Dus een mijn moeder. Iemand die op het platteland woont. Wel geïnteresseerd is. Die ik dan mee haal. Heb jij dat ook, Tom? Nou, ik moet meteen denken aan een uitspraak weer van Maarten. Die zegt van, ik ben toch zo vaak op televisie geweest en op de radio. En hij zegt, daar krijg ik nauwelijks een reactie op. Misschien wel omdat mensen het normaal vinden. Maar sinds ik in deze podcast zit, hoe vaak mensen mij aanspreken over iets wat ik gezegd heb. Of daar dan een gesprekje over aanknopen. Hij zegt, daar sta ik echt van te kijken. Dus hij zegt, als ik bij de slimste ben, komen mensen van de tribune naar me toe. Die zeggen, ja, ik heb dit en dit een nieuw podcast gehoord. En als hij in het park wandelt, wordt hij ook aangehouden. Door mensen die in het hardlopen zijn met een hoofdtelefoon op. En die dan zeggen van, hey, ik was net aan u aan het luisteren. En dat sluit heel mooi aan wat jij zegt, die community. En ik denk dat, misschien als je hiermee doorgaat met deze podcast... als je een keer in de gelegenheid bent om iets te organiseren... om die luisteraars bij elkaar te brengen... wij doen dat een paar keer per jaar in Tivoli Vredenburg met een live podcast. Volgens mij hebben jullie dat ook vaak gedaan. Dan zie je dus echt die luisteraar. En dan kun je dus echt met ze in gesprek gaan. En dat is denk ik inderdaad wel... dat zou ik ook als het leukste van het maken...